Het NOS-journaal. De overheid hoeft het bedrijfsleven geen steun te geven om de eventuele gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Volgens de Nederlandse Bank zal de schade voor de meeste sectoren beperkt blijven, schrijft het FD. Bovendien hebben veel bedrijven het afgelopen anderhalf jaar recordwinsten geboekt, aldus DNB. De politie laat op grote schermen in de vertrekhallen van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam foto's van criminelen zien. Het zijn 8 veroordeelden die hun straf proberen te ontlopen en vermoedelijk in het buitenland zitten. Ze werden veroordeeld voor allerlei misdrijven, van een gewapende overval tot moord. Noord-Korea zegt dat de uitbraak van corona in het land onder controle is. Volgens Pyongyang is 99,98% van de bijna 5 miljoen koortspatiënten die sinds april werden gemeld, hersteld. Noord-Korea hield lange tijd vol dat het virus buiten de deur was gehouden. Dit voorjaar werd voor het eerst toegegeven dat er een uitbraak van corona was. En Nederland krijgt er dit jaar waarschijnlijk 350 miljonairs bij, vooral door migratie. Blijkt uit navraag van de NOS bij een toonaangevend migratieadviesbureau. Volgens dat bureau zijn er redelijk veel expats-miljonairs uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuisd. Andere populaire Europese bestemmingen waar rijken naartoe gaan zijn Portugal en Griekenland. Het weer volop zon vandaag en tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Er staat er bij maar weinig wind. Komende nacht verloopt helder en warm. Morgen maximaal van 35 tot 39 graden. En in het uiterste zuiden van het land kan het lokaal 40 graden worden. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging bij Arnhem op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afwetbeek en Duiven 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linker reishok is dicht. Vertraging daar bijna een uur. Zwarte Cross loopt leeg. Dat merk je op de N313 Lichtenvoorde richting Bocholt. Tussen Groenlo en Aalte 3 kilometer met een half uur tijdverlies. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Voor wie zich er maar niet toe kan zetten om dat ene boek eindelijk te gaan lezen op vakantie, is er nu alternatief tijdverdrijf. De politie en het Openbaar Ministerie vragen vakantiegangers namelijk om mee uit te kijken naar 8 voortvluchtige veroordeelden. Onze spraakmaker van vandaag, Martin Sital Singh, politiechef, die is nog onderweg. Maar Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, die is er al wel. Goedemorgen, Pieter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de afbeeldingen van die... Ja, moet je nog even wakker worden? Ja. Pak nog even koffie. Ja, goed zo. Slokje. De afbeeldingen van die criminelen, die worden getoond op de luchthaven. Dus ja, als je dan op pad gaat, nou, dan kun je ze even goed tot je nemen. Goed idee? Ja, weet ik niet. Ik denk als je vakantiestemming bent, dat je wel wat anders aan je hoofd hebt dan op criminelen jagen. En ik kom niet op een luchthaven natuurlijk. Dat doe ik niet meer. Nee? Ik ga braaf met de auto. Oh ja, ja. Maar goed, zou jij naar ze uitkijken? Nee, dus als ik jou zo hoor. Nou ja, ik denk dat mijn hoofd er niet staat. Je leest vooral boeken in de vakantie. Dan ben je niet zo met de actualiteit bezig en misdaad. Dus ik vrees het niet. Ik vrees dat ik niet zo'n hele scherpe speurneus ben. Kiva Loes is hier ook al EO-presentator. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. Je zou kunnen zeggen creatieve zet van de politie en het OM om het zo te doen. Ja, maar eerst wat ik denk is, weten we eigenlijk hoe goed dit soort dingen werken? In Amerika heb je natuurlijk altijd most wanted list. En overal kom je daar op postkantoor en politiebureaus hangen van die foto's. Werkt dat eigenlijk? Zijn er mensen die daarnaar kijken en dan vervolgens, als ze op straat lopen, mensen scannen of ze overeenkomen met het plaatje wat ze hebben gezien? Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het überhaupt werkt. Het zit hem denk ik in de kracht van de herhaling. Zoals ze ook eerder op melkpakken vermiste kinderen zetten. Ja, volgens mij deden ze dat ook in Amerika. Dan zie je dus elke dag weer dat gezicht. Ja. En dan neem je het wel tot je. Maar als je nu natuurlijk op de luchthaven, wat zijn het, 6 of 8 gezichten ziet, terwijl je in de rij staat, is het dan voldoende om ze ook echt te onthouden? Nou, en de vraag is of het wenselijk is om mensen de hele tijd te confronteren met misdaad. Je draagt ook bij hem aan een gevoel van onveiligheid, volgens mij. Dus je verspreidt ook een bepaalde sfeer in Amerika. Ik zou Amerika niet als voorbeeld nemen als Nederland, want daar wordt ook op pedo's gejaagd. Er worden adressen ook bekendgemaakt. Het is niet per definitie een aangename samenleving waar iedereen gezamenlijk op criminelen jaagt. Okay. Nee, als je nare dingen wil zien, kijk je gewoon in de krant. Hè? En dan kun je hem daarna wegleggen. Ja, jullie vinden het niet een heel goed idee, nee. Zo te horen. We gaan het hebben over het weer in stand.nl. Nederland wordt even heel erg heet de komende dagen. Het hitteplan is daarom nu ingezet met het advies om veel water te drinken, zware lichaamsinspanning te beperken en vooral de waarschuwingen voor ouderen om rustig aan te doen. De hitte duurt tot woensdag, maar door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met dit soort hittegolven. Vandaar de stelling: we moeten ons meer aanpassen aan de hitte. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. We weten dus inmiddels, komende dagen wordt het tropisch warm. Hoe incidenteel zijn die hoge temperaturen nog? De hitte wordt vooral een probleem in de steden. Dat is een hitte-eiland omdat er heel veel steen is. Gebouwen, straten, asfalt. Het scheelt wel zo'n 5 tot 7 graden ten opzichte van het buitengebied waar het echt groen is. Moeten we niet anders omgaan met warm weer? Korte broek is echt not done in Nederland. Maar misschien moeten we dat toch overwegen om dat onder bepaalde condities toch toe te laten. We praten erover door aan de hand van de stelling: we moeten ons meer aanpassen aan de hitte. Kiva, ben jij voldoende aangepast voor jouw gevoel aan de hitte van de komende dagen? Ik denk het wel. Ik ben voor mijn werk vaak of in de tropen of in woestijnen. Dus ik ken dat warme weer wel. En ik hoorde dat laatste wat we net hoorden over dat we in Nederland niet in korte broeken lopen. Wat opvalt is als je bij woestijnvolken komt, daar loopt niemand bloot of in korte broeken of met blote armen en zo. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee als het warm is om je lijf zo bloot te stellen aan die warmte. Eigenlijk is bedekken veel beter. Ja, je hebt er niet van geleerd, want je hebt in ieder geval korte mouwen. Kan niet zien wat voor broek je aan hebt. Wel een lange broek aan. Ja. Ja. Pieter, jij als werkgever, journalisten moeten natuurlijk eigenlijk allemaal op pad. Zeker, misschien ook wel vandaag. Het nieuws ligt buiten. Heb jij eens een extra waarschuwing of tip meegegeven als werkgever van let hierop, jongens en meisjes? Nee, nog niet. Nee, zo dramatisch is het volgens mij nog niet. En het zijn volwassen mensen, die moeten daar zelf over nadenken. Ik wil geen werkgever zijn die alles voorkoudt. Dat vond ik tijdens corona ook al heel irritant om te zeggen wat mensen wel en niet mochten. Dus dat deed je toen ook al niet? Met mate. Ja, deels kom je er niet helemaal onderuit. Want bij corona had iedereen een andere inschatting van wat verantwoord was. Mm-hmm. Dus je moest wel een soort regel stellen. Maar ik vind het niet prettig om aan mensen op die manier toe te spreken. Nee, er is wel een nationaal hitteprotocol. Dat wordt dan op dit soort dagen ingesteld. Dat is eigenlijk speciaal bedoeld voor ouderen. Ja. Goed idee, kan geen kwaad om nog even extra te benadrukken wat je wel niet moet doen. Ja, gewoon lekker binnen blijven, geloof ik, op het heetst van de dag. Daar zijn wij natuurlijk niet gewend. Nederlanders zijn gewend de zon op te zoeken. Ik denk dat dat wel gaat veranderen. Zodra de zon schijnt, lekker naar buiten, eindelijk zon, eindelijk warm. En dat merk ik bij mezelf dat het ook al heel snel verandert. Als ik nu op het terras kom, wordt er gevochten om de schaduwplek. Veel te heet, hè? Het is veel te heet, ja. Het is snel te heet. En dit is voor het eerst eigenlijk dat hitte iets onaangenaams is, volgens mij. Ja, we krijgen veel reacties ook op de stelling binnen. Huub van Baal is het oneens met de stelling. Hij schrijft: voor die paar zeldzame dagen in het jaar, we moeten wel onszelf in acht nemen, voldoende drinken en niet bovenmatig inspannen. Wanneer we op vakantie naar warme oorden gaan, vinden we het fantastisch. Jan Schrijver is het eens met de stelling. Hij zegt: structureel moeten we rekening houden met hitte en droogte. Onze doorzonwoningen zijn er niet op gebouwd. Airco maakt het erger. Bomen worden steeds meer gekapt in plaats van bijgeplant. En Cor Willemsen schrijft: het valt allemaal wel mee. Ik ben 70 plus en ik heb wel meer mooie warme zomerdagen meegemaakt. Ik begrijp dan ook al de ophef niet, maar dat zal wel aan mij liggen. We gaan naar Renate Evers van de Ouderenbond, persvoorlichter daar. Goedemorgen, Renate. Goedemorgen. Ja, deze dagen wordt er dus vooral gewaarschuwd voor de gevaren van de hitte op ouderen. Is het voor die doelgroep duidelijk genoeg wat zij moeten doen in deze dagen? Nou, dat lijkt ons inmiddels toch wel. Want er wordt nu al sinds zondag volgens mij uitgebreid overal over geïnformeerd. Maar het is natuurlijk de vraag of je daar persoonlijk ook iets aan doet. Zoals je net ook noemde, die man die heeft gebeld van: goh, ja, het is een beetje te veel. We redden ons wel. Natuurlijk zijn er genoeg ouderen die zich prima redden. Maar het kan geen kwaad om gewoon nog eventjes wel op die gevaren te wijzen. Want toch zijn veel mensen dit nog niet gewend. Nee. En nu snappen we allemaal, hè, voor ouderen die bijvoorbeeld in een verzorgingshuis zitten, die doelgroep die is bekend, daar wordt voor gezorgd. Maar hoe zit het nou met ouderen die thuis wonen? Vanaf welke leeftijd moet je nou gaan zeggen: oh ja, dit protocol geldt voor mij specifiek? Nou, het is denk ik moeilijk om daar echt een leeftijd op te plakken. Het is veel meer afhankelijk van hoe jouw fysieke toestand eigenlijk is. Dus als jij nog heel vitaal bent en heel gezond, dan geldt hetzelfde eigenlijk als voor de gewone volwassen mensen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld wel wat gezondheidsproblemen hebt, moet je hier wat meer in acht nemen. En dan kan het ook gaan om hele simpele dingen, hè? Dus toch, mensen zijn toch geneigd om die ramen open te gooien op die hete dagen, zodat het er een beetje doorwaait. Nee, doe ze toch dicht. Dus daarom al die tips die worden gegeven zijn misschien toch voor een bepaalde groep wel heel erg nuttig. Ja, en nu kunnen oudere mensen natuurlijk ook best koppig zijn. Die leven al lang, die weten het allemaal beter. Ik denk bijvoorbeeld ook even aan mijn ouders, die zijn allebei 70 plus. Kan ik dan wel tegen ze zeggen nu van jongens, blijf nou eens binnen, luister nou eens naar mij? Of zeg je nee, dat hoeft echt niet als ze geen onderliggend, zoals je zegt, als ze verder gezond zijn, hoef je je ouders niet meer lastig te vallen? Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid om dingen te doen. We moeten ook niet dus dan denken van we moeten gaan verplichten. Wat wij wel graag zouden willen doen is een oproep aan iedereen van let eventjes op je oudere buren, met name als ze niet meer heel erg zelfredzaam zijn. Vraag of je misschien iets voor ze kan doen. Bijvoorbeeld een boodschapje doen, zoals dat zij niet door de hitte naar de supermarkt hoeven. Oh ja. En dat soort dingen. Dus kijk gewoon ook naar elkaar om. Dankjewel. Renate Evers was dat van de Ouderenbond. Josien Warnier van de Nijnerij. Goedemorgen. Je bent huisdierengedragsdeskundige. En ja, jij hebt tips voor huisdieren-eigenaren die zich zorgen maken om de hitte. Ja, waar moet je eigenlijk op letten als je een huisdier hebt? Ja, nou, het belangrijkste is denk ik dat je uiteraard voorziet een aantal basisbehoeftes. Hè, dus schaduw creëren, je huisdier eventueel meenemen naar een koele plek. Maar wat ook vaak wordt vergeten is dat huisdieren het fijn vinden om een keuze te hebben. Bijvoorbeeld een keuze te hebben om op de tegel te liggen. Of misschien voor konijnen, knaagdieren om op een fijne ondergrond te liggen. Zoals als aarde bijvoorbeeld of gas. Dus ja, er zijn een aantal zaken die denk ik mensen van natuur wel weten. Maar een aantal zaken waar ze misschien ook wat minder over nadenken. Zo voorzie je uiteraard in vers drinkwater voor je huisdieren. En zorg je dat ook overdag inspanning beperkt blijft. Dat geldt dus niet alleen voor honden, waarvoor ik word gewaarschuwd voor bijvoorbeeld het hete asfalt of beton waar ze dan op gaan wandelen. Yeah. Maar denk ook aan konijnen. De Nijnerij wordt niet voor niks genoemd. Dus sommige mensen gaan met dit soort dagen gaan ze koppelingen doen tussen konijnen. Dat zorgt natuurlijk voor heel veel stress. En stress kan ook wel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Met koppelingen bedoelt u? Ja, inderdaad, met koppelen van konijnen. Ja. Ah, oké, dus om kinderen te krijgen, zeg maar. Oh, dat is die manier van koppelen. Nee, om ze vriendjes te maken. Oh, vriendjes te maken. Ja. Oké, ik ga meteen veel te ver, begrijp ik. Ja. Ja. Zijn er nou ook huisdieren die slechter tegen de hitte kunnen dan andere huisdieren? Nou, niet alle huisdieren kunnen goed zweten. Dus ze laten op een andere manier hun hitte los. Dus een van de valkuilen die dan wel eens gebeurt, is dat we denken, nou, we leggen lekker een natte handdoek over het huisdier en dan zal hij wel een beetje afkoelen. Maar dat kan juist door die vacht of door die veren het nog broeieriger maken. Oh. Waardoor bijvoorbeeld ook bloedvaten gaan samentrekken en het juist nog warmer voor ze wordt. Dus dat het verschilt natuurlijk per huisdier. En ik denk dat de omstandigheden het belangrijkste zijn. Dus als jij bijvoorbeeld een dier hebt dan een klein hokje verblijft buiten in de tuin en verder geen keuzemogelijkheid heeft, is dat natuurlijk anders dan dat je een hond lekker koel in de airco hebt liggen. Ja. Kan die hond dan beter tegen? Nee, de omstandigheden zijn gewoon anders. Ja, oké. En als je dus een huisdier wilt afkoelen, doe het vooral dus niet door er iets op te leggen, maar leg hen op iets kouds. Dat is dan de tip. Ja. Nou, je zou bijvoorbeeld denken aan koelstenen of speciale vrieselementen die voor huisdieren zijn. Maar bijvoorbeeld ook het laten zwemmen van je hond of pootje baden in een badje vinden ze al fijn. Geef ze ook daar een keuze in. Ze kunnen dat opzoeken als ze willen, maar verplicht ze vooral niet om een bad te gaan of per se dat water in te gaan. Die dieren vinden dat natuurlijk fijn. Dank, Josien Warnier, moet ik zeggen, was dat. Inmiddels is bij ons Martin Sietelsing, onze spraakmaker. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, het was al paniek in de hal, want ik kwam natuurlijk op tempo naar binnen. Dus iedereen dacht, we gaan ontruimen hier. En dat met die hitte, moet je vooral niet haasten, toch? Ah, nee, ik vind dat we ook een beetje overdrijven, hoor, af en toe met die hitte. Ja? Ja, tuurlijk. Het is we zijn een beetje overregeld af en toe, denk ik. Hè? Mensen hebben ook veel eigen verantwoordelijkheid. Daar kunnen we toch ook wel een beetje rekening mee houden. Ja, nu zit jij bij de politie. Ik zie dat je je uniform aan hebt. Wat is het protocol daarvoor bij de politie eigenlijk op warme dagen? Nou, dan mogen politiemensen ook hun polo uit. En we hebben hieronder ook een hemdje. Zie je deze? Dat laat je nu even zien. Ja? Ja, ik zie het. En dan mag je alleen het hemdje aan en je veiligheidsvest. Want die houden we wel om. Ja, lijkt me toch warm. Nou, is het ook wel, ja. Ja, een korte broek mag niet, hè? Korte broek hebben we niet. Nee, op het strand wel, maar Nou, fijn dat je er bent, Martin. Er zijn ook politieagenten in warme landen, hè? Ja. En die dragen ook gewoon een uniform. Precies, dat is ook zo. Dus jij bent het eens wat Martin zegt, we moeten ook niet zo zeuren. Nee, ik denk dat het voor zich spreekt. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, dat je daar een beetje naar omkijkt. Dat lijkt me allemaal voor de hand liggen. Maar voor de rest is het ook gewoon allemaal logisch. Nou, volwassen weldenkende mensen kunnen prima voor zichzelf zorgen. Maar je moet geen konijn zijn op 3 oog achter op een balkonnetje. Dat begrijp ik van dat verhaal van die mevrouw van de Nijnen. Dat hebben we nu geleerd, hè? Ja, precies. Ja. We gaan naar Mark Heideveld. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent beheermanager Stedelijk Water bij de gemeente Zwolle. U heeft in Zwolle 3 jaar geleden vastgesteld dat er veel moest gebeuren op het gebied van extreme neerslag en hitte. En wat hebben die nu concreet gedaan? Nou, het is dat vaststellen door de Zwolse gemeenteraad. Dat is nog maar heel kort geleden. Maar wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan is in ieder geval in beeld brengen wat de gevolgen zijn van hitte. Maar ook zeer extreme neerslag. En wat we ontdekt hebben, en dat is net ook aan de orde gekomen, is dat juist die gebieden die heel erg versteend zijn, ja, als daar neerslag op valt, dan kan het riool het niet aan. En dan ontstaat er, kan er de kans ontstaan dat er waterwoning in loopt. Ja. Maar die gebieden, die versteende gebieden, zijn juist ook zeer warm. Ja. En dus, wat hebben jullie gedaan om dat te verbeteren? Nou, wat we de afgelopen jaren al hebben gedaan, is dat we onder andere klimaatwoonstraten hebben gerealiseerd. Dus woonstraten die geasfalteerd zijn, gaat het asfalt eruit, want dat wordt heel erg heet. Daar komt klinkerverharding voor terug, maar we gaan ook meer vergroenen in die straten. Nou, dat hebben we nu op een aantal plekken hebben we dat gedaan. Het levert gewoon bijzonder mooie woonstraten op. Hele fijne, prettige leefomgeving. Inwoners zijn er blij mee. En wat we in toenemende mate ook zien gebeuren in de stad, is dat inwoners zelf het heft in handen nemen. En zelf hun woonstraat willen aanpakken, omdat ze vinden dat ze gewoon een hele fijne, leefbare straat willen hebben. Ja. Dus niet zozeer vanuit klimaatverandering, maar gewoon een groene, fijne plek. En dat kan dus ook heel makkelijk in de gemeente. Je hoeft geen vergunning aan te vragen als je een geveltuin wilt, bijvoorbeeld. Kunnen mensen gewoon beginnen? Nou, we hebben een website dat heet Mijn Wijk. We hebben ook een team Klimaatactief. Die zijn heel actief in de wijken zelf. En samen met, als er een initiatief is, dan wordt er samen met de collega's van de gemeente Zwolle wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn in zo'n woonstraat. We hebben al parkeerplaatsen zijn er al omgevormd naar groen. Complete woonstraten zijn helemaal aangepakt. Dus de mogelijkheden zijn onbeperkt in principe, mits in goed overleg. Ja, en ik begrijp dus dat in Zwolle straks al het asfalt weg is, of gaat het zover niet? Nou, dat zal in fases gaan. Ik bedoel, de jaren 60 woonwijken, die zijn nagenoeg allemaal voorzien van asfalt. Dus dat duurt nog wel even een poosje om die eruit te krijgen. Maar volgend jaar gaan we daar een plan voor maken voor de hele stad. Ja. En nou, de komende 2 dagen wordt het heel heet, dat is niet zo lang. Maar gaat u de komende 2 dagen nog iets doen voor de inwoners van Zwolle? Is er iets bedacht? Nou, misschien heeft u er kennis van genomen, maar we hebben een echte zweetdruppelkaart. En de inwoners die kunnen zelf aangeven door middel van een foto in hun achtertuin, moet de thermometer wel in de schaduw hangen. Je maakt een foto van je thermometer, die upload je naar een website van de gemeente Zwolle. En dan krijgen wij een aardig goed beeld van hoe warm het is in de stad. En mogelijk dat we aan de hand van die gegevens weer allerlei maatregelen zouden kunnen bedenken en kunnen implementeren. Dank, Mark Heideveld, beheermanager Stedelijk Water bij de gemeente Zwolle was dat. Gaan we naar Franke van der Laan. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ecoloog en klimaatburgemeester van Haarlemmermeer. U belde ons vanmorgen en zegt krokodillentranen. Ja, ik ben dus in hart en nieren ecoloog. En ik vind het mooi dat iedereen alles wil onderzoeken wat er aan rampen gebeurt. Maar het is al lang duidelijk wat er moet gebeuren. Het probleem is meer auto's, meer huizen, meer groei, meer vakanties, meer vliegen. Dus wat mijn idee is, we moeten op een gegeven moment niet meer alleen redeneren vanuit ons eigen belang en vanuit gemakzucht. Mm-hmm. Maar we moeten kijken naar hoe maken we als wereldbevolking een zachte landing van die 30 ecologische crisis. En daar is die hitte maar één van. Ja. En om te wennen aan het idee. Hè, dus ik ben ook de bedenker van de meerbomenactie. Dus we proberen mensen te mobiliseren om terreinen mooi te maken. En de miljoen bomen geven we gratis weg, ook als een handelingsperspectief. Maar mijn insteek in dit geval is, hoe zetten we nou in de kaart over die krokodillentranen dat een van de oorzaken van de hittestress is dat bijvoorbeeld in Haarlemmermeer 68,5% van de tuinen betegeld zijn. Mm-hmm. En waarom betegelen mensen? Omdat het netjes is en het is gemakkelijk, maar mensen krijgen wel overgewicht. En het gevolg van die betegelen van die tuinen is dat er hittestress op plaatsvindt. Wij krijgen wateroverlast bij grote buien, maar we roeien de egeltjes, de vlinders, de vogels uit. Dus als we alleen maar naar ons eigen belang kijken, dan is dat eigen belang staat lineair tegengesteld aan het maatschappelijk belang van onze kinderen. Dus maar zegt u nou ook dat mensen overgewicht hebben omdat hun tuin betegeld is? Hoor ik dat nog goed? Nou ja, omdat alles moet gemakkelijk. Ja, we gaan een pakje sigaretten halen met de auto en we willen onze tuin niet meer, we willen niet meer bukken om het gras te doen. Mijn suggestie is dat we... De meeste mensen kijken niet verder dan hun eigen belang. Ja, en mensen moeten meer naar het grotere plaatje gaan kijken. Nou, ja, op de korte termijn kun je daar niet zoveel aan doen. Wat is er dan voor de lange termijn aan te doen? Nou, het wennen aan het idee dat jouw korte termijn belang tegengesteld is aan het belang van jouw kinderen. En daarom wou ik de suggestie doen om tegelbelasting in te voeren. Net als in Denemarken. En dan zeg ik 2 vierkante meter of 20% van je tuin. Kan ik begrijpen? Ja. Ja, dan kun je je stoel neerzetten of naar het achterpaadje lopen. Maar 30%, 5 euro per vierkante meter tegelbelasting. En 100%, 300 euro per vierkante meter tegelbelasting. Dat is een hele interessante. En dat is, het hoeft niet eens. Hè. Dan gaan we daarna de maatschappelijke discussie aan. Maar het bewustzijn dat jouw tuin 100% betegeld is en dat je geld gaat kosten, maakt dat mensen zich bewust worden dat er een spanningsveld is tussen jouw korte termijn belang en het belang van je kinderen en de ecosysteem. Dat is mijn suggestie. Tegelbelasting dus. Dank u wel, Franke van der Laan was dat. Gaan we naar Robert Snep, senior onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker bij het project Groene Steden. Nou, hiervoor hoorde u wat de gemeente Zwolle nu al doet. Wat moet de gemeente in de toekomst doen? Is Zwolle wat dat betreft op de goede weg? Ja, zeker. Ik hoor een heleboel goeds uit Zwolle. En we werken ook met Zwolle samen, met een heleboel steden overigens, grote en middelgrote steden in Nederland. Ja, onder andere kwam het belang van groen in de straat kwam aan bod. En onder andere ook de bomen. Vanuit Wageningen University Research hebben wij onderzocht dat bomen tot meer dan 10 graden kunnen koelen qua gevoelstemperatuur. Dus dat levert meteen een smak koeling op als je onder een boom gaat staan. Die boom kan in je tuin staan. En dan kan je om je woning, maar die kan ook in de straat staan. Of die kan in het wijk of het buurtplantsoen staan. Dus als het zo lekker warm weer of zo heet weer is als nu, en je wil naar buiten, zoek die boom op, want die biedt jou koeling. Ja. En ja, we kunnen eigenlijk in straten, ook met nieuwe projecten, kunnen we meer zorg dragen voor die bomen. Om te zorgen dat ze ook echt de ruimte krijgen om te groeien en uiteindelijk de koeling te leveren. Ja, nu moeten er 1 miljoen woningen bijgebouwd worden in Nederland. Althans als de wens van het kabinet om dat te doen. Wordt daarbij voldoende nagedacht over dit vraagstuk als nieuwe woonwijken worden gebouwd, wat u betreft? Nou, laten we zo zeggen dat de steden in de gaten hebben dat ze de leefbaarheid in acht moeten nemen. Dat gaat onder andere om koeling, maar dat gaat ook om wateroverlast. Het gaat om gezondheid, om dat mensen nog in contact komen met natuur. En die zijn ook in gesprek, die steden, met het Rijk, om ervoor te zorgen dat er niet alleen elke woningen zijn. Die hebben we blijkbaar nodig, logisch, maar dat ook een leefbare stad oplevert. En wij proberen vanuit Wageningen, die steden en ook het Rijk te ondersteunen, hoe dat nou zo te doen, met beperkte ruimte, met de juiste middelen, dat we ook die leefbaarheid zo goed mogelijk gaan krijgen. Want hoe ziet dat eruit dan? Moeten alle straten, moeten bomen in staan bijvoorbeeld, en geen asfalt weer, maar zoals we net hoorden in Zwolle, klinkers, geen betegelde tuinen meer? Even 1 concreet voorbeeld. Nou ja, ik denk wat het belangrijkste is, ik kan heel veel dingen noemen, maar die straat die ligt er nog decennia. En daar gaan ook decennia lang kinderen opgroeien. Er gaan mensen wonen daar een hele leven. Dat die toekomstbestendig is. En wat betreft de hitte en wat betreft wateroverlast is bijvoorbeeld een boom met voldoende ondergrondse ruimte. Dat die ook de ruimte krijgt om te groeien. Dat we de boomsoort kiezen die er goed bij het klimaat past. Die voldoende ook koele schaduw biedt. Dat we daar dat we zorgen dat die water dat er water is op het moment dat het heet is. Zodat die het ook kan verdampen. Dat het nog extra kan koelen. Als we dat zo gaan inrichten, en dat kan, die techniek bestaat, die bomen bestaan. Dus we kunnen het doen, er moet alleen aandacht voor zijn. Dank, Robert Snep was dat. Gaan we naar Davy Boerema, oud-India-correspondent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een land dat pas echt last heeft van extreme hittegolven is India. Ja, daar kon het in het voorjaar zo'n 45 graden worden. Hoe zit het daar met de overheid? Komen ze daar dan ook met een hitteprotocol? Nee, dat is een beetje een probleem. Dat er vanuit de overheid weinig wordt gedaan qua planning. Er wordt vooral ingezet op waarschuwen. Dus mensen vooraf vertellen hoe warm het wordt en wat ze er aan kunnen doen om uit die hitte te blijven. Nou is wel opvallend dat tijdens die hittegolf, vanaf maart was het dit jaar, is het zo 100 dagen heel heet geweest. Waarvan maar, ik geloof van die 100 dagen dat er maar 15 onder de 37 graden waren. Dat er inderdaad pieken bij de boven de 40 graden tussen zaten. Maar dat er tijdens die periode eigenlijk maar heel weinig mensen zijn overleden. En er kunnen twee verklaringen voor zijn. Aan de ene kant is data over hittesterfte heel moeilijk te verkrijgen. Dokters zeggen ook namelijk van hoe weet ik dat dit echt een hittedode is. Mm-hmm. Aan de andere kant wordt er gezegd, als mensen op tijd worden gewaarschuwd dat het heet wordt en hun leven daarop kunnen aanpassen, dan heeft dat dus best wel wat impact. En kunnen mensen zich er beter tegen weren. Er wordt dus heus wel gehoor aan gegeven als je ze alleen maar even vertelt wat ze te wachten kunnen staan. Wordt er verder wel door de overheid naar toekomstbestendige oplossingen gekeken, of is dat niet zo makkelijk in een land met zoveel armoede? Nou, minder dus. En dat is het probleem wat er nu aangehaald wordt. Dat mensen vooral kijken naar airco. Mm-hmm. Dat is voor het platteland en voor lagere klassen niet mogelijk. Maar stedenplanning, dat er te weinig aan gedaan wordt. En dat eigenlijk nu een fout is van de Indiase overheid, waar wetenschappers van zeggen, daar moet veel meer aan gedaan worden. Ja. En inderdaad ook de mensen beschermen die dus gedwongen zijn buiten te werken. De straatverkopers, de bouwarbeiders, de landarbeiders. Daar moeten betere oplossingen voor gevonden worden dan alleen zeggen van je moet op gezette tijden niet buiten werken. Want sommige mensen hebben die keuze niet. Nee. En wat je in India ook zag is dat de hitte 's nachts hoog bleef. En op een gegeven moment kan je lichaam dan natuurlijk niet meer afkoelen. Nee. Maar wat zijn dan de oplossingen die ze dan bieden? Voor mensen die dus inderdaad, ik heb bijvoorbeeld met boeren gesproken die zeiden van inderdaad niet op het platteland of niet op het land werken op het heetste van de dag, loszittende kleding dragen, je hoofd bijvoorbeeld beschermen met doeken en goed nadenken over wanneer je wel werkt. Maar wat ik ook hoorde is dat bijvoorbeeld bij vrouwen die op het land werken, die keuzes veel minder makkelijk zijn, omdat zij ook nog eens verantwoordelijk zijn voor het huishouden. Oh ja. Dus op het land moeten werken, thuis de dieren moeten voeden, koken. Op open vuur gebeurt dat vaak op het platteland. Ja, en dan in van die hutjes met van die tinnen daken loopt de temperatuur makkelijk op tot 50 graden. Ja. Kunnen wij nog iets leren van India? Kunnen wij anders leren omgaan met de hitte? Nou, ik denk dus wel dat je ziet uit die data dat de sterfte niet heel hoog was, dat je je kunt aanpassen op in je gedrag. Dankjewel. Davy Boerema was dat, oud-India-correspondent. Ik eindig met de uitslag van de stelling. We moeten ons meer aanpassen aan de hitte. Daar is 79% het mee eens, 21% mee oneens. Je kunt dus wel zeggen dat de meerderheid van de mensen die gestemd heeft het er mee eens is. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, kun je met Private Flex Lease voor slechts €15 extra per maand al na een jaar kiezen voor een grotere of kleinere Toyota. Bereken je tarief op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Je rijdt een nieuwe Toyota Aygo Cross met Private Flex Lease nu al vanaf €264 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Lees de voorwaarden op toyota.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Voor een goede bril ga je natuurlijk naar een opticien. En voor een goede occasion waar je niet raar van opkijkt, ga je naar viabovag.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. We zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie en heldere all-in-prijzen op alle auto's. Kom dat zien op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Zometeen in het Mediaforum de oproep aan advocaten om te stoppen met het nodeloos intimideren van mediabedrijven. Dat bespreken we met Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, met EO-presentator Kiva Alouche en met onze spraakmaker, politiechef Martin Sittelsing. Maar nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman. Op de 3 grootste luchthavens van ons land krijgen reizigers de komende 2 weken op schermen foto's te zien van 8 voortvluchtige criminelen. Ze staan in de vertrekhallen van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam. Het landelijk pakket van het Openbaar Ministerie vertelt waarom gekozen is voor deze methode. En dat doen we omdat wij denken dat deze mensen vermoedelijk een valse identiteit hebben, zich wel in het buitenland bevinden en dan gaan reizen. En daarom roepen we nu reizigers op om naar ze uit te kijken als ze zich in het buitenland bevinden. Het gaat om mensen die zijn veroordeeld voor feiten van 4 jaar of meer. En dan moet je denken aan moord, doodslag, gijzelingen. Dat soort zeer ernstige feiten. De OM hoopt met het tonen van de foto's meer informatie te krijgen over waar de criminelen zitten en of ze misschien op doorreis zijn naar andere landen om familie te bezoeken. De gevolgen van de energiecrisis zijn voor bedrijven, zelfs in een extreem scenario, beperkt, stelt de Nederlandse Bank. De bank raadt daarom de overheid af om ongerichte steun te geven, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens DNB kunnen bedrijven de eventuele verliezen best zelf opvangen, vooral ook gezien de recordwinsten van de afgelopen tijd. Verwacht wordt wel dat sectoren als staal en chemie flink geraakt zullen worden. Toch vindt DNB ook daar steun niet nodig, omdat die bedrijven eerst iets moeten doen aan hun CO2-uitstoot. De politie in Brabant heeft vannacht de handen vol gehad aan een spookrijder. De man reed tegen het verkeer in op de A58 en A16 van Roosendaal richting Hazeldonk bij de grens en veroorzaakte met 130 km per uur een paar bijna ongelukken. Nederland krijgt er dit jaar waarschijnlijk 350 miljonairs bij, vooral door migratie, blijkt uit navraag van de NOS bij een migratieadviesbureau. Volgens het bureau zijn er redelijk veel expat-miljonairs uit het Verenigd Koninkrijk naar ons land verhuisd. En het RIVM heeft vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan voor het hele land in werking gesteld. Iedereen krijgt het advies om de komende dagen goed te drinken en zich niet te veel in te spannen. Er is ook een smogwaarschuwing afgegeven, omdat de luchtkwaliteit in een deel van Europa slecht kan zijn vanwege een combinatie van hitte en luchtvervuiling. De Texaanse politie heeft fout op fout gemaakt tijdens het ingrepen bij de aanslag op een basisschool in Uvalde. De schutter had daardoor ongeveer een uur de tijd om 19 kinderen en 2 docenten dood te schieten, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Texaanse parlement. Correspondent Marieke de Vries zegt dat uit het rapport ook blijkt dat ook de school zelf zich niet hield aan de veiligheidsprotocollen. In dat protocol van 1999 is opgenomen dat voor alle scholen de buitendeuren altijd op slot moeten zijn, zodat dit soort schutters niet kunnen binnendringen. Maar deze school die had te maken met zoveel invallers dat ze een tekort aan sleutels hadden en de deuren dus regelmatig met een steen openhielden. Hè? Dus de deuren waren niet op slot. In het rapport staat verder dat de docenten te laat of niet reageerden op de sirenes van toesnellende politiewagens. Noord-Korea claimt dat het einde van de corona-uitbraak in het land nabij is. Volgens Pyongyang is 99,98% van de 4,77 miljoen koortspatiënten die sinds april werden gemeld, hersteld. Noord-Korea hield lange tijd vol het virus buiten de deur te hebben gehouden, maar dit voorjaar werd het voor het eerst toegegeven dat er een uitbraak van het virus was. In Noord-Korea zijn weinig mensen gevaccineerd en er wordt nauwelijks getest. Het weer nog. Volop zon vandaag en tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Staat maar weinig wind. Komende nachten ook helder en warm. Morgen maximaal van 35 tot 39 graden. En in het uiterste zuiden kan het lokaal 40 graden worden. Voor de situatie op de weg gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Jolanda, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er was een ongeluk met 3 voertuigen op de A12 Duitse grens richting Arnhem. De rijstroken zijn wel weer vrij, maar er staat nog een behoorlijke file tussen de grens en Duiven, 9 kilometer. Je hebt daar bijna een uur vertraging. Daardoor is het ook vastgelopen op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Tussen Wil en knooppunt Oudijk ook bijna een uur oponthoud. Tot slot de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Breda Noord en knooppunt Sint-Annebos 10 minuten oponthoud. Ster. Geen zin om uw auto zelf te verkopen, maar u wilt wel een goede prijs? Laat uw auto dan geheel verzorgd en zonder risico verkopen door slimverkocht.nl. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook... Crayon rolluiken. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, met nu Spraakmakers en de Media. Twee iconen op de twee van de Volkskrant stoppen met hun column. Wie volgt hen op en wat is de rol eigenlijk van de columnist in deze tijd? Dat en de oproep aan advocaten om mediabedrijven niet onnodig te intimideren met rechtszaken bespreken we vandaag in ons mediaforum met Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, EO-presentator Kiva Alush en onze spraakmaker vandaag politiechef Martin Sitalsing. Maar we beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Kiva, ik begin bij jou. Jij wilt hebben over de oud-medewerkster van de Russische staatstelivisie. Marina Ovsyannikova. Ja, ze viel in maart dit jaar al op door haar protestactie op tv. Toen ze een bord ophield tijdens een live-uitzending. Ja, en onlangs hield ze weer een bord op ergens. Waarop stond Poetin is een moordenaar. Vervolgens is ze gearresteerd. Wist even niemand waar ze was. En 7 uur later liet ze weer van zich horen en was ze weer vrijgelaten. Het valt mij op, een stoere vrouw die zich niet de mond laat snoeren. Haar is asiel aangeboden al, onder andere volgens mij vanuit Frankrijk. En dat weigert ze, ze wil daar blijven. En dat vond ik zo cool. En toen viel me eigenlijk door haar op dat er steeds meer vrouwen zijn die op prominente plekken, ook op gevaarlijke plaatsen, correspondenten, journalistiek bedrijven. Zonder dat ons dat is opgevallen, dat daar steeds meer vrouwen terecht zijn gekomen. Vind ik eigenlijk wel heel cool. Viel mij op. Hè. De laatste journalist in Afghanistan was die Clarissa Ward. Shireen Abouakle, die net is neergeschoten. Geen mooi nieuws, maar was wel weer een vrouw die op een hele gevaarlijke plek zat. Een domein wat vroeger van mannen was. Mm-hmm. Midden-Oosten correspondent van de NOS is Daisy Moore. Die gaat naar plaatsen als Jemen en naar Irak. Ik vind het eigenlijk wel stoer. Ik zit hier vaak te klagen over wat vrouwen wordt aangedaan in de wereld. Mm-hmm. Ik dacht, nou, dit vind ik wel weer een mooi nieuws om te delen. Maar denk je dat er meer vrouwen dit werk zijn gaan doen of vallen ze gewoon meer op? Ik denk dat meer vrouwen dit werk zijn gaan doen. Dat het veel minder. Dat hoofdredacteuren veel minder denken. Nee, we gaan geen vrouwen naar enge plekken sturen. En dat in de afgelopen 10, 15 jaar steeds gewoner is geworden. Pieter? Maar er zit hier een hoofdredacteur. Ja, precies. Het is al heel lang zo dat vrouwen naar oorlogsgebieden gaan. Christiane Amanpour van CNN is natuurlijk bekend. En ooit Oriane Fallaci. Die ging er ook op af. Dus het is niet nieuw. Het waren enkelingen. Nou, het zijn er steeds meer. Wij hebben ook steeds meer correspondenten die vrouw zijn. Ja, dus de emancipatie rukt voort. En het is inderdaad wel opvallend. Hele jongen worden. Zelfs, hè? Ja, ze worden ook steeds jonger. Dus, maar Anna van Nessel natuurlijk jarenlang precies, in het Midden-Oosten. Dus in oorlogsgebieden zie je ze steeds vaker. En dat is fijn, want je hebt ook nog de klassieke avonturier die vooral voor de kick naar oorlogsgebieden gaat. Daar wil je het liefst een beetje vanaf. En dat zie je gemiddeld gewoon bij vrouwen ietsje minder, denk ik. En waarom wil je daar vanaf? Nou, omdat die onnodige risico's nemen. Je wil heel graag weten. De correspondent moet een risico inschatten. Risico-inschatting maken om te kijken of het verantwoord is. Dus het is wel fijn dat hij zich niet door spanning en sensatie laat leiden. En wat interessant is in heel veel gebieden hebben mannen gewoon geen toegang tot een bepaald deel van de samenleving. Doordat je vrouwen op die plek hebt, krijg je dus een beeld. Een veel completer beeld van wat er aan de hand is. Omdat vrouwen toegang hebben tot die mannenwereld, maar ook tot een vrouwenwereld waar mannen niet terecht kunnen. Goeie ontwikkeling dus, kortom. Pieter, jij wil het voor jouw mediamoment graag hebben over de reacties die een interview van Oranje-speler Jill Roord hebben opgeleverd. Ja. Jij was verbaasd over hoe er op haar openheid over de coach werd. Ja, we hadden vandaag een ingezonden stuk van Pieter Kranenbroek in de krant. En die zei, het is eigenlijk heel raar, want die Jill Roord, die voetballer, die vertelde dus in een interview vorige week. Nou, dat de coach Mark Parsons soms wat lang van stof was en ook wel heel erg over hun gevoelens wilde praten en zo. En dat ze daar eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. En dat ze dat ook tegen hem had gezegd. Nou, gewoon prima tekst. En niks aan de hand, zou je zeggen. Maar dat wordt dan meteen als genadeloos kritiek uitgelegd. En dan wordt de bondscoach weer ter verantwoording geroepen. Wordt zij weer ter verantwoording geroepen. Terwijl ze alleen maar, gewoon heeft verteld hoe dingen gaan. En dat je soms wat kritiek hebt op je leidinggevende. Wat ze ook vertelde was dat een van de speelsters, Miedema, had een suggestie gedaan voor de opstelling en die had hij dankbaar aanvaard. En dan was het team meteen veel beter gaan draaien. En dat wordt dan ook weer uitgelegd als van een aanval op de bondscoach. Terwijl ik denk, volgens mij is dit volwassen leiderschap wat hij toont. Dat hij zijn spelers inspraak geeft, dat je kritiek mag hebben. Gewoon het type leiderschap wat we denk ik in een samenleving zouden moeten omarmen. Mm-hmm. En ik begrijp dat niet zo goed dat er meteen weer dat dit zo wordt uitgelegd als een aanval. En ik denk, volgens mij, dat is het goede van vrouwenvoetbal. Ook hier zie je een soort emancipatiebeweging. Maar wij zijn sportverslaggevers zijn heel erg gehecht, blijkbaar, aan het beeld van de alleswetende coach die alles precies weet en die geen tegenspraak duldt. En dat vind ik raar, dat ze er zo naar kijken. Want volgens mij kan sport daarin heel goed een voorbeeld zijn. Ja, onderdeel van de kritiek las ik was ook vooral dat gebeurde tijdens een groot toernooi. Ach, wat maakt het nou allemaal uit, weet je wel? Dat iemand iets kritisch zegt over de bondscoach. Ik ben er altijd blij mee als mensen iets kritisch zeggen over mij, als ze me af en toe een beetje uitlachen. Dat is helemaal niet erg. Nee. Maar je zou het ook kunnen zien als kritiek op zichzelf. Van wij kunnen dat niet aan als iemand wat meer diepgang zoekt. Dus ik vond helemaal geen kritiek alleen op de bondscoach. Ja, dus, dat zij een beetje gesloten zijn en dat ze dat moeilijk vindt. En dat is inderdaad precies, zegt meer precies. Over haarzelf. Nou, Jill Roord zelf was zich na het interview ook van geen kwaad bewust. Zij is in een interview met de NOS. Veel mensen vonden dat jij hard was over de bondscoach. Is dat iets waarvan je denkt, dat had ik anders bedoeld? Of, het is. Ik weet het, staat niet waar het over heb, dus ik denk dat ik dat niet zo had bedoeld, nee. Oké. Nou, het ging over de kritiek die jij had op de bondscoach, dat hij lange meetings gaf, dat veel mensen afhaakten als hij het over gevoel wilde hebben. Daar is nogal wat over gezegd. Nee, wij zijn allemaal heel sarcastisch en wij maken juist grapjes met hem erover. Dus dat is allemaal, moet je niet zo serieus nemen, denk ik. Moet je allemaal niet zo serieus nemen. Nee, prima reactie. Ja, lang leven Jill Roord. Ja. Dan twee belangrijke Volkskrant-gezichten verlaten hun vaste plek op pagina 2 van de krant. Na respectievelijk 11 en 16 jaar. Wat zeg je? Dat is Martins achternicht, hè? Nee, achterin. Oh. Gewoon mijn directe volle nicht. Ja, zeker. Volle nicht. Ik wist Sorry, ook al dat Martin. Ze ging stoppen. Dus, ja, ik heb het inderdaad over Shaila Sietalsing. En Bert Wagendorp, dat is die ander, die stoppen dus met hun column. Ze gaven dit weekend een afscheidsinterview. Ja, Pieter. Ja. Heb je er wakker van gelegen? Ja, nog steeds. Ja, want ze hebben de Volkskrant echt een hart en een ziel gegeven de afgelopen 11 jaar. In Bert's geval zelfs 16 jaar. Ze konden heel goed verwoorden in mijn ogen waar de Volkskrant voor moet staan. Dus heel scherp en heel stilistisch, mooi geschreven en ook nog humoristisch. Dus we gaan ze enorm missen en ik heb niet ook meteen een opvolger paraat. Zeker niet voor Shaila, want die is toch wel vrij uniek. Ja. Echt een vrij uniek talent. Dus we zijn een beetje in rouw en in verwarring. Wat wil je zeggen, Martin? Ik zeg, dat het logisch is dat een Sietalsing een vrij uitgesproken talent heeft, wil je zeggen? Ja, misschien een sollicitatie, hè? Wie weet. Als ik mijn eerste column mag plaatsen. Nee, als ik hoor van Shaila ook hoe vermoeiend het is om je iedere keer weer opnieuw uit te vinden daarin, toch een bepaalde druk. Ik vond dat ze er altijd heel ontspannen mee omging als we erover hadden. En zei, nee, maar dan loop ik door het huis heen en dan ben ik van alles en nog wat bezig. En dan komt het verhaal op. Maar iedere keer weer herhalen, iedere keer weer jezelf uitvinden. Ja, dat is toch wel heel vermoeiend, jaar in, jaar uit. En iedere keer heel half Nederland over je heen krijgen bij elke opvatting die je debiteert. Ja, nou, als je maar weg blijft van sociale media, dan krijg je daar niet zoveel van mee. Dat adviseer ik ook elke columnist. Stop met Twitter. Het is wel een deel van Nederland dat over je heen valt. En een vrij klein deel wat zich altijd roert en zich ook altijd op een vrij nare manier roert. Dus dat kun je, daar kun je wel redelijk tegen beschermen. Maar het is vooral wat Martin zegt, dat je elke keer weer een originele mening moet debiteren. En wat Bert en Shaila ook zeiden, meningen zijn niet meer schaars. Hè? En debat is ook niet schaars in Nederland. Er zijn heel veel meningen en heel veel debat. Dus je hebt soms ook het gevoel van, ja, wat zal ik daar nog maar een bijdrage aan leveren? Misschien moeten we eens wat minder debat en wat meer gesprek. Is dat een voorwaarde ook voor een goede columnist? Was ik dan nieuwsgierig naar. Voor de Volkskrant is de twee, dus die bepaalt, zeg je, mede een beetje het gezicht van de krant. Ja. Moet het altijd een originele invalshoek zijn bij een maatschappelijk debat bijvoorbeeld? Zitten er bepaalde voorwaarden aan? Nee, er zitten helemaal geen voorwaarden aan. Ze mogen doen wat ze willen. Deels moeten ze, Bert was altijd heel goed in om uit te drukken wat de lezer zelf al dacht, alleen dat niet zo goed onder woorden kan brengen. Dus dat kan ook een hele goede functie zijn. Of soms om er een vrolijke draai aan een onderwerp te geven of een relativerende draai. Het kan allerlei vormen aannemen. Of ja, soms ineens wel heel scherp en hard. Idealiter heeft de columnist juist meerdere smaken in zijn register zitten. Ja. Dat hij gewoon meerdere dingen kan doen. Want als je elke keer het zelf doet, als je elke keer er heel hard in vliegt, hè, die columnist hebben we ook, Sander Schimmelpenning gaat er elke maandag echt frontaal in. Ik denk niet dat je dat 3 keer per week kan doen. Of dat de lezer op een gegeven moment denkt van ja, jij wil dat dus niet. Jij wil hem niet op die pagina elke dag. Dat wil hij zelf niet. Maar ik denk ook dat als je 3 keer per week doet, dat je wat meer moet variëren in stijl. Ja, ik vind het leuk. Mijn dochters noemen Shaila, tante Shaila, je bent de queen of roast, zegt ze altijd. Wat mooi om te horen. Kiva, jij slaat columns in de krant juist soms bewust over? Nou ja, om datgene wat Pieter net zelf zegt, is dat je de hele dag wel heel veel mening op je bord krijgt. En ik het soms gewoon even niet trek, nog een mening. En dan ben ik, dan zoek ik inderdaad het gesprek op. Dit waren natuurlijk wel fenomenen en iconen in die wereld van columnisten. Shaila zal je tegenspreken, die zei in haar afscheidsinterview, een column is niet hetzelfde als een mening. Nee, dus dat geldt niet voor alle columns. Maar wat voor mij is een goede column, als die mij op een denkrichting zet of op een denktrein zet waar ik zelf niet op gekomen zou zijn en waarvan ik denk, oh ja, dat is wel interessant dat ik gedwongen word om vanuit dit perspectief naar een onderwerp te kijken en mijn gedachten op die manier een nieuwe impuls te geven. Dan vind ik het heel mooi en dan kan ik er heel erg juist door gestimuleerd raken. Pieter, Shaila gaf aan dat ze eigenlijk 2 jaar geleden al wilde stoppen. Ja. Ben jij toen niet meteen begonnen met het zoeken naar een opvolger, omdat je dacht dat komt er echt aan, dat moment? Je zoekt altijd naar opvolgers voor iedereen, maar nog niet gevonden. Hoe kan dat nou? Ja, zij is gewoon echt vrij uniek. Zij is echt uniek. Vergelijk je dan iedereen met Shaila? Is dat wat je eigenlijk hebt gedaan? Nou, kijk, het moeilijke is ook als zo'n icoon weggaat, moet je het dan iemand aandoen om meteen daarna te komen? Of moet je het eerst even anders oplossen? Kijk, dus we gaan het eerst even anders oplossen. En dan gaan we rustig kijken tot er een nieuw icoon opstaat. Met een eigen stem. Met een eigen stem, een nieuw stem. Dat zijn, anders wordt ze de hele tijd met Sheila vergeleken. En ik denk dat dat toch niet zo prettig is. Dat zie je ook altijd bij als een grote politiek leider weggaat. Hè? Jan Marijnis, als je hem moet opvolgen, kun je bijna alleen maar sneuvelen. Want je wordt de hele tijd met hem vergeleken. En is dat zo? Gaat niet goed. Ik weet niet of dat altijd zo is. Denk maar na. Het is altijd zo. Het is altijd zo, Wim Kok, Ruud Lubbers, alle grote politieke leiders. Ik ben ook even aan het nadenken over de radio, daar zitten we nu. Als de radiopresentatoren weggaan, zoals Jurgen van den Berg hier bij het NOS-journaal, vond ik jammer. Nu zit Astrid Kersboom, daar vind ik ook lekker om naar te luisteren. Ja. Dus die heeft... Kan wel, bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Het is niet altijd zo waterdicht, wil ik maar zeggen. Nee. Maar het ligt eraan of je iemand opvolgt die heel, heel, heel erg een scherp signatuur had. Als je dan in diens voetsporen moet treden, dan gaan mensen naar jouw signatuur kijken. En dan is het volgens mij wel een scherper ding. Ja, we weten dat is bij Op1 ook gebeurd natuurlijk. Dat ze niet meteen één opvolger voor Jeroen Pauw hadden. En dan maar vijf. Ja, het duurt lang, hè? 563. Voordat die opvolger er is. Ja, je zou denken dat ze nu misschien wel eentje moeten selecteren. Maar er komen steeds nieuwe bij, heb ik het idee. Ja, het blijft maar wisselen. Maar heb jij echt, even serieus nog, heb jij een langer termijn plan? De komende zomer zijn er allerlei verschillende mensen te lezen op de twee. Ik heb wel een plan voor na de zomer, maar dat worden dan drie opvolgers. Ja. Die het om en om gaan doen. Ja, en dat hebben we bij Bert Wagendorp ook uiteindelijk gedaan. Dus dan zoek je drie mensen die bij elkaar opgeteld zo'n beetje Bert Wagendorp zijn. Ja. Oh, die zullen leuk. Dat is leuk zijn om te horen. Ja, precies. Ik ben een derde. Bert Wagendorp. Ja. Ja. Over dat afscheidsinterview wat Bert Wagendorp en Sheila Sietelsing hielden. Daar ging het ook over de invloed van columnisten. En Sheila zegt erover, toen ik ooit begon als journalist, dacht ik nog allemaal schandalen te onthullen en regeringen te laten vallen. Maar daar genees je vanzelf van als je dit lang doet. Ja, hebben columnisten uiteindelijk inderdaad maar weinig invloed, Kiva, zou je kunnen zeggen? Nou ja, ze zegt zelf, als wij invloed hadden gehad, dan zat Rutte er niet. Ja. Dus, want als ze over iemand veel schreef, was het Rutte? Ja, dus ik denk dat het wel bijdraagt aan een bepaalde stemming rond iemand of rond een thema. Mm-hmm. Maar dat je, ik denk dat onderzoeksjournalisten die iets boven tafel halen. Zoals bijvoorbeeld de hele kwestie met de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Dat soort kwesties, die brengen regeringen in gevaar. Hoewel, met deze premier valt dat ook erg tegen. Maar het is dus goed voor nieuwe columnisten die denken, ik wil op die plek, om dat even te beseffen. Je doet niet per se een regering vallen, maar je maakt wel misschien een hoop mensen wijsborgers. Het moet ook niet het doel zijn, hè? Bewustwording is veel belangrijker. Advocaten, stop met het noodloos intimideren van mediabedrijven. Die oproep deed Jonathan van Ursem, oud-hoofdredacteur van Nieuwe Revue en inmiddels uitgever bij Villa Media. Hij is bij ons, Jonathan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij dacht, ik moet dit een keer van me afschrijven, want zo schreef je regelmatig, plofte er een juridische dreigbrief in je inbox. Vertel. Ja, zeker. Overigens, ik ben geen uitgever bij Villa Media, maar bij Vesper Publishing. Villa Media is het platform dat mijn opiniestuk heeft gepubliceerd. Oké. Okay. Waarvan akte. Maar regelmatig plofte dus een juridische dreigbrief in je inbox. Kun je er eens eentje aan ons voorleggen? Wat krijg je dan zoal? Nou ja, dat gebeurt met grote regelmaat. De laatste was over een boek dat ik afgelopen maand heb gepubliceerd. Iemand die was bang dat zij in dat boek genoemd zou worden. En haar advocaat die eiste namens haar inzage in het manuscript. En dan krijg je altijd dat zinnetje erbij van mocht u niet hieraan voldoen, dan overwegen wij een kort geding het starten om het boek, de publicatie daarvan te voorkomen. En vooral dat laatste, dat is altijd maar kort geding waarmee je om de oren wordt geslagen. Dat is gewoon ontzettend irritant. Vaak omdat wat zo iemand eigenlijk wil is gehoord worden. Mensen zitten vaak helemaal niet op juridische procedures te wachten. Ja. Alleen advocaten wel, want dat is hun verdienmodel. Hoe meer uren zij erin kunnen steken, hoe meer geld zij daaraan verdienen. Ja. Dus jouw oproep is ook met name gericht aan die advocaten, hè? Begrijp ik. Ja, correct. Ja. Ja, ik zeg ook, een beller is sneller. Als een advocaat mij belt, dan heb je veel sneller een oplossing. Dan ben ik ook eerder genegen om mee te bewegen. En als je zo'n dwingende dreigbrief, noem ik het dan, stuurt. Ja, dan gaan mij de hak in het zand en dan gebeurt er helemaal niks. En dat is ook niet in het belang van de cliënt. Vandaar de oproep, een beller is sneller. Probeer het vaker onderling ergens uit te komen en niet meteen iets juridisch te maken. Dankjewel, Jonathan. Ja, Kiva, snap jij het? Want mensen nemen dus een advocaat in de arm omdat ze het oneens zijn met een bepaalde publicatie. Snap je die mensen? Laten we daarmee beginnen. Want daar begint het natuurlijk uiteindelijk mee. Ja. Ja, op zich wel. Kijk, het is, ik denk heel genuanceerd. Gewoon tegen iedereen zeggen, je mag nooit meer een advocaat in de hand nemen als iemand iets wil publiceren. Dat vind ik ook te ruw en te grof. Ik denk dat er een verschil is tussen grote organisaties en individuen. Als jij als individu, als er over jou iets gepubliceerd gaat worden, dan kan dat je maken en je breken. Je reputatie kan naar de maan zijn. En een rectificatie staat ergens op pagina 18 onderin in een klein dingetje. Terwijl je groots en ronkend wordt afgefakkeld. Dus ja, het is afhankelijk allemaal. Als je er inderdaad met een belletje uit kunt komen, graag. Als je geen reactie krijgt van een schrijver die iets wil publiceren of een krant die iets wil publiceren. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als individu denkt, nou, ik pak even een advocaat erbij. Want, Maar goed, die oproep is dus aan die advocaten. Als die dan dat telefoontje vervolgens krijgen, dan zouden zij in eerste instantie moeten zeggen, nou, ga er eens even over praten met elkaar. Precies. Ja, dat is de eerste stap, hè? Ja. Maar goed, het is op zich te begrijpen dat mensen zich beter willen beschermen, hè? Want publicaties blijven eindeloos online rondzweven. Vroeger stond je alleen in één krant, maar nu verspreidt het zich ook heel snel naar andere kanten. Dus ik begrijp heel goed dat mensen zich beter willen beschermen tegen publiciteit. En ja, dan ga je een advocaat in de arm nemen. Ik ben het wel eens met Jonathan dat het meestal niet nodig is om een kort geding te voeren. Want vaak is een goed gesprek werkt veel beter. Een kort geding leidt er eigenlijk toe dat je meteen heel erg tegenover elkaar komt en geen concessies meer kunt doen. Dus dat is zonde. Maar dat mensen zich meer beschermen, dat vind ik wel terecht en te begrijpen. Ja, en hoe voorkom je eigenlijk dat mensen überhaupt die stap naar de rechter zetten? Kun je dat voorkomen? Nou, door mensen fatsoenlijk te behandelen. Dus het gevoel geven dat ze gehoord worden al. Dat ze voldoende ruimte krijgen voor wederhoor. Voor publicatie al, bedoel je? Dat ze voldoende tijd krijgen voor wederhoor. Dat is altijd heel veel werk bij ons. Als we voordat we publiceren, nemen we ook heel ruim de tijd voor. En dat helpt natuurlijk wel. Ja. Als mensen voelen dat ze hun verhaal hebben kunnen doen en dat het eerlijk wordt behandeld, dan zullen ze niet zo snel een advocaat in de arm nemen. We hebben ook even contact gezocht met advocatenkantoor Kennedy van der Laan, die media bijstaan in dit soort zaken, zo ook de Volkskrant, maar bijvoorbeeld ook NRC en Onze Kouwen en CRV. En zij zien de afgelopen 2 jaar een toename in het aantal zaken, hebben daarvoor ook extra personeel moeten aannemen. Kiva, is dat een zorgelijke trend? Nou ja, sowieso het verjuridiseren van een samenleving is sowieso zorgelijk. En je ziet in, nou ja, Pieter had het net over dat we geen Amerikaanse toestanden moeten hebben als het gaat om het ophangen van verdachten, hun afbeeldingen. Dat geldt hier ook voor. Het leven, de wereld, Nederland wordt er niet leuker op als we alles in de rechtszaal gaan uitvechten met elkaar. En ik denk echt dat contact zoeken met elkaar op het moment dat er een geschil dreigt, dat echt veel beter werkt. De meeste mensen hebben eigenlijk geen zin in gezeik. Nee. Toch? Nee, ik kan me voorstellen, Pieter, jij als hoofdredacteur ook niet. Win jij zaken vaker dan je ze verliest? Of ja, is dat een beetje 50-50? Dat is het fijne in Nederland. Rechters zijn vrij royaal naar mediabedrijven. Ze leggen niet zo snel een publicatieverbod op. Want de vrijheid van meningsuiting, die wordt toch heel zwaar gewogen in dit soort zaken. Dus wij hebben zelden dat de rechter een besluit neemt waar we echt ontstemd over zijn. Ja. Soms moeten we in hoger beroep, zoals bij Frans van Drimmelen. Die MeToo-zaak bij D66, die won in kort geding. Of althans, won half in kort geding. Want jullie hadden iets geschreven over hem in het stuk wat hem niet aanstond. Ja. Ja, hij vond het een privacyzaak. Ja. En nou ja, dat is ook goed dat hij dat nog mag bepleiten bij een rechter. Maar de rechter zei dat het maatschappelijk belang hier zwaarder moest wegen. Tot slot, niet alleen columnisten gaan op vakantie, ook ons taalteam gunnen we even wat rust. Daarom besluiten we het Mediaforum de komende weken graag met tips van onze forumleden. Denk aan een podcast of een boek dat je er tijdens je vakantie echt even bij moet pakken. Mogen ook series zijn, films, voorstellingen, noem maar op. En omdat we de komende dagen misschien toch vooral binnen moeten zitten om aan de hitte te ontsnappen, hebben we vandaag 2 binnenblijftips. Pieter, jij was erg onder de indruk van deze documentaire op Netflix. Nog nie is über eine Geiselnahme in der Bundesrepublik derart ausführlich berichtet worden. Zum ersten Mal wurden Millionen Menschen Tag für Tag Zeuge eines Kapitalverbrechens. Das war im Kino, ne? Ja, so ungefähr. Om welke docu gaat het en waarom moeten we deze zien? Gladbeck Geiseldrama. Nou, in de eerste plaats omdat het Duitsland in de jaren 80 is. Nog net voor de val van de muur. Ja, een beetje zoals Dirk vroeger ook was. Dat hele Duitse, wat ik heerlijk vind om naar te kijken. Maar vooral wat je eigenlijk ziet, en ik denk voor Duitsland voor het eerst, dat journalistiek entertainment wordt. Er is dus een gijzeling gaande en journalisten verliezen uit het oog dat het geen fictie is, dat het niet gaat om het vermaak. Want ze gaan gewoon met die ontvoerder praten, of met die gijzelnemer. Mm-hmm. Het wordt allemaal heel gezellig bij. De invloed van de media is vrij groot op dit gijzeldrama. Ja, en uiteindelijk loopt het op een vreselijke manier af. Maar die journalisten lijken zich dat helemaal niet te realiseren. Die worden gewoon meegezogen in, we moeten dit goed verslaan en het is vooral ook vermakelijk en iedereen wil het horen. En dat zie je natuurlijk breder, dat journalistiek steeds vaker toch een soort entertainment wordt. Dat is ook al heel lang gaande, sinds We Are Amusing Ourselves to Death, een beroemd boek uit de jaren 80. Het is misschien toen al begonnen, maar hier zie je dat ontstaan. Alhoewel ze wel in Duitsland media althans afspraken hebben gemaakt hierna, hè, van dit nooit meer. Dit gaat heel ver. Hè. Zitten echt heel dicht op die gijzelnemer. Ja, niet te veel verklappen, gaan kijken. Ja, dan zijn mensen nog een beetje onbevangen, denk ik. Kiva, voor jouw tip luisteren we ook even naar een kort fragment. Dit is Zanzibar. Met Kiva Alouche naar verre orde. Salaam alaikum. Hoe ziet de wereld er hier eigenlijk uit? Achter dit bounty-eiland. Nieuwe reizen naar Oasis in de Oriënt. Kijk, jij tipt jezelf. Je doet het gewoon. Ik doe het gewoon. Pak gewoon je podium. Helemaal bingen. 6 keer. Streamen kun je het doen. Het heeft niks met niks jaren 80, niks Duitsland. Maar gewoon achterover zitten. En omdat je buiten die warmte niet in kunt, naar die warmte kijken. Terwijl ik zweet in woestijnen en op tropische eilanden. Waar ik op in een heel mooi en kalm tempo een achtergrondverhaal vertel. Samen met de mensen die ik ontmoet. Ja. En dan hopen dat je ook hoogzomer gewoon nog even flinke kijkcijfers haalt. Ja, nee, dat is altijd even spannend in deze tijd. Ja, streamen. Ja. Ja, het is allemaal van belastinggeld gedaan, hè? Dus ja, dan wil ik ook dat zoveel mogelijk mensen die belasting betalen dat ook hebben gezien. Maar je moet overdag binnen blijven. En je kan nu natuurlijk gewoon op elk gewenst moment precies, kijken. Precies, precies. Middags. Doen dus. NPO Radio 1. Bedankt, Kiva Alouche en Pieter Klok. Het is 10:30, we gaan naar Katrien Straatman voor het NOS Nieuws. De politie laat op grote schermen in de vertrekhallen van Schiphol, Eindhoven Airport in Rotterdam foto's van criminelen zien. Het gaat om 8 veroordeelden die hun straf proberen te ontlopen en vermoedelijk in het buitenland zitten. Ze zijn veroordeeld voor allerlei misdrijven, van een gewapende overval tot moord. De MBO-raad maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan MBO-studenten. Het ministerie van Onderwijs verwacht komend schooljaar 492.000 MBO'ers. En dat zijn er 21.000 minder dan het vorige schooljaar. En die afname zet de komende jaren waarschijnlijk door. In Suriname is een tweede onderzoek gestart naar het verdwijnen van bijna 1,8 miljoen euro van de rekening van het ministerie van Financiën. Volgens de krant De Ware Tijd liet het Surinaamse Openbaar Ministerie eerder al beslag leggen op rekeningen van bedrijven waar het geld naartoe is gesluist. 2 verdachten zouden al naar het buitenland zijn gevlucht. En Noord-Korea zegt de corona-uitbraak onder controle te hebben. Volgens het staatspersbureau is het land op weg om de crisis eindelijk onschadelijk te maken. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zijn grote twijfels over het optimisme van Pyongyang. Objectieve data ontbreken en in omliggende landen zijn juist meer besmettingen. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velde vanmorgen. Jolanda, goedemorgen. Een hele goede morgen. Vertraging nog bij Arnhem. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de grens en Duiven nog een 30 minuten vertraging. Daardoor ook zeker een 30 minuten extra reistijd voor de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Tussen Wil en knooppunt Oudijk staat 3 kilometer. Tot 11:30, Roos Abelman. Spraakmaker en politiechef Martin Sietalsing ging het gesprek aan met zijn zwager. Dat klinkt op zichzelf als niets bijzonders. Maar zijn zwager is boer en die lijken in de huidige tijd soms recht tegenover de politie te staan. Hoe houden we het gesprek tussen verschillende groepen gaande? En met oud-Rusland-correspondent Frank Hendricks praat ik zo over de berichten die hij ontvangt van de Russische verkoopmanager Yevgeny. Ze geven een beeld van hoe de gewone Rus de oorlog beleeft. En we spelen natuurlijk tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: een studententeam van de universiteit uit welke stad heeft in Bangkok de wereldtitel robotvoetbal geprolongeerd? Ongemoedelijk. Moedelijk. En tuurlijk gaat het straat om zijn. Dan moeten we oppassen, hè. Want ja, de kans is gewoon heel groot dat je op bakkers wordt geslagen. Dat is zo. Maar als dat gebeurt, dan gebeurt dat gemoedelijk, hè. Dat is heel vet. Ja, waar een land al niet groot in kan zijn. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Werk vind ik leuk. Heel erg leerzaam. Ik probeer altijd een beetje inventief te zijn. Dat is toch het woord? En ik kijk meestal ook de mensen aan. Nederland telt meer dan 1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Die allemaal op de een of andere manier graag van betekenis willen zijn, maar net dat extra begeleiding soms nodig hebben om een goede baan te kunnen uitoefenen. En ik denk dat de samenleving ermee geholpen wordt als we dit met z'n allen oppakken. Een leven lang leren, dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is de Academie voor Zelfstandigheid opgericht. Daar kun je bijvoorbeeld leren hoe je voor jezelf kunt koken. En dat begint allemaal met een boodschappenlijstje maken. 3,54 heb ik al. Ja. Want hoeveel heb je te besteden ook weer, Thomas? €5 te besteden. Maar €5 is op zich niet heel veel. Dat is niet veel, inderdaad. Nee, dat is heel weinig. Dus het is een puzzeltocht altijd, hè, Thomas? Ja. Dat klopt. Ja. En wat gaat er? Heb je al een idee wat je vandaag gaat maken? Nou ja, ik zit een beetje in mijn hoofd met 2 dingen. Maar ik probeer altijd een beetje inventief te zijn. Dat is toch het woord? Ja, dat is echt mooi uitgesproken. Maar waarom doe je er 2, To? Dan kan ik altijd kiezen welke ik leuker vind. Terwijl Thomas zich afvraagt of hij nou een smoothie of een pasta gerecht moet maken, vertelt Ageet Ouwehand, bestuurder van Cerelo, iets meer over de achtergronden van de academie. De Academie voor Zelfstandigheid is nu zo'n 14 jaar geleden gestart door een aantal zorgorganisaties, omdat ze zagen dat cliënten die klaar waren met speciaal onderwijs graag wilden doorontwikkelen, wilden werken, en dat er eigenlijk helemaal geen opleiding voor is. Dus geen vervolgopleiding naar de middelbare school, zullen we maar zeggen. En dat is niet goed. Dus deze organisaties hebben dat toen opgepakt. Dat is heel breed, het is heel bazaal. Mensen leren bijvoorbeeld omgaan met computers en met internet. Maar ook met andere zaken. Hoe ga je om met huishouden als je zelfstandig wil wonen? Hoe je dingen kan doen? Hoe ga je in het verkeer jezelf gedragen? Dus dat zijn hele basale zaken. Tot en met, we hebben 3 brancheopleidingen. Dus mensen leren dan in de horeca werken, in de groenvoorziening en soms ook in logistieke processen. Dus het is een heel breed scala van allerlei mogelijkheden. Intussen is Thomas er ook uit. En? Het is de smoothie geworden. Yay! Nou, hartstikke goed. Wat heb je daar dan voor nodig voor de smoothie? Ik heb een mango erin, een banaan, vanille ijs en een Milka chocoladereep. Nou, toch, hè? Een leuke combinatie. Een Milka chocoladereep? Ja. Ja. Wat ga je daar dan mee doen? Dat ga ik dan een beetje in stukjes doen. En dan doe ik het in de blender. Wordt het een beetje gemalen. Zodat het niet te grote stukjes worden. Goed ook. Dat is niet lekker. Ja, zeker met het weer. Het is precies dat spectrum is het. Dus en gericht op persoonlijke ontwikkeling. Maar ook gericht op professionele beroepsontwikkeling. Om zo ook betekenis te geven aan je leven. Want dat willen ook mensen die vanaf het speciaal onderwijs komen. Thomas gaat in ieder geval een stap vooruit maken. Had je vernomen dat hij een stageplek krijgt? Nee. Ja, ik heb net horen gekregen dat hij volgende week bij een restaurant van Deksels. Dan gaat hij stage lopen in de keuken. Wat leuk. Gefeliciteerd. Misschien komen wij met alle collega's nog een keer bij je eten. Hé, hey. Hoe gaaf zou dat zijn? Ga je voor ons koken? Hè? Maar zover is het nu nog niet. Eerst gaat Thomas boodschappen doen in de supermarkt, waar trainer Ellen op een afstandje toekijkt. Neem je mandje mee? En op de diepvriesafdeling komt Thomas voor een vervelende verrassing te staan. Wat dacht je dat het kostte? Ik had er eentje voor €1,18 gevonden. Voor €1,18? Is dat €1,18? Dan ga je niet uitkomen. Maar hij zei het zelf al. Thomas is inventief. Als we nou die Milka reep weg doen en eentje en één banaan nemen, dan kunnen we zo'n spazzatella ijs en dan hebben we chocola in plaats van Oreo. Hé, nou dat is goed opgelost van jou. En nogmaals, het is heel erg belangrijk om je te realiseren dat er na, als je speciaal onderwijs, zeg maar, klaar bent op je 18e, dat er geen vervolgonderwijs is geregeld. Dus wij springen met de Academie voor Zelfstandigheid ook in het gat dat mensen willen doorontwikkelen als ze 18 zijn geweest. Daarom is het zo belangrijk dat we dit uitdragen, dat het bekend wordt en dat iedereen hier aan meedoet. We hebben ontzettend veel organisaties in het land die inmiddels belangstellingen hebben. We hebben 30 organisaties die inmiddels aangesloten zijn, maar dat mogen er van ons 3000 worden. Want iedereen is welkom en, om aan boord te komen. En is dat ook, als het er veel meer worden, kunnen jullie dat ook aan? Nou ja, we hebben, dat moeten we gezamenlijk allemaal doen. En ik denk dat we dat zeker aankunnen als we dat gezamenlijk oppakken. We hebben ongeveer 1,2 miljoen met een lichtverstandelijke beperking mensen in Nederland. Die allemaal op de een of andere manier graag van betekenis willen zijn, maar net dat extra begeleiding soms nodig hebben om een goede baan te kunnen uitoefenen. En ik denk dat de samenleving ermee geholpen wordt als we dit met z'n allen oppakken. Dus inclusief alle ministeries die betrokken zijn. Niet alleen maar VWS, maar ook OCMW, ook sociale zaken. Maar ook gewoon de lokale overheid, de commerciële werkgevers, et cetera. Dit hebben we met elkaar te doen. En Thomas, wie houdt vandaag zelfs geld over? Je bent nog goedkoper uit dan je dacht. Nou, nee. Ja, en voor wie het wil weten, Marielle heeft de smoothie mogen proeven. En die was erg lekker. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 9:30. Fijn dat u luistert naar Spraakmakers. We hebben zoals gewoonlijk op dit tijdstip een wisseling van gasten in de studio. Kiva, Alush en Pieter Klok die zijn vertrokken. We hebben een nieuwe gast aan tafel, journalist Frank Hendricks. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. We gaan het zo met jou hebben over je briefwisseling met de Russische Yevgeny. Een van de contacten die je hebt overgehouden uit je tijd als correspondent in Rusland. Maar tegenwoordig ben je een politiek verslaggever bij de Volkskrant. En een van jouw verhalen is de mondkapjesdeal met Siewert van Liende. En ik kan het niet laten, want daar is ook nieuws over vandaag. Het ministerie van VWS stopt namelijk met procederen tegen een uitspraak om de communicatie rond die deal vrij te geven. Maar dat betekent niet per se een overwinning voor jullie, hè? Nee, want die overwinning hadden we eigenlijk al geboekt in januari van dit jaar. Toen heeft de rechter gezegd van ja, jullie moeten toch gewoon ingaan op dat verzoek. Hè. De VWS heeft eigenlijk van de Raad van State uitstel gekregen omdat er zoveel verzoeken zijn dat ze dat in de tranches mogen doen. Maar in dit geval, omdat er een journalistiek belang was en een vrij overzichtelijk verzoek. Hè, het gaat om een aantal mensen en om niet zoveel documenten, zei de rechter, nou, dan moeten jullie toch gewoon volgens de normale afspraken doen. Nou, daar gingen ze tegen in verzet. Want ze zeiden, ja, dat kunnen we allemaal niet, willen we niet. En vorige week zou de zitting zijn. En toen opeens vlak voor de zitting zeiden ze, oh nee, we staken het verzet. Maar de stukken komen toch niet, want die gaan ze in augustus een keer naar kijken. Terwijl de rechter dus had bevolen om dat binnen 4 weken te doen, in januari. Ja. Er zit er een dwangsom op van 100 euro per dag. Ja. En dan zegt het ministerie, nou, die betalen we gewoon dan. Ja, ze moeten ze nog betalen. We moeten nog vorderen eigenlijk. Ja. Maar er staat nu een rekening van 15.000 euro. Ja, en dat... En de Volkskrant kan verder niks doen. Gewoon afwachten. Of ja, kun je we kunnen doen? Nog een aanvullende dwangsom gaan vragen. Het zou dan weer tot 30.000 kunnen Maar goed, die mondkapjesdeal die was al zo duur, toch? Ik bedoel, 100 miljoen voor die deal. 4,9 miljoen tot nu toe voor het onderzoek naar die mondkapjesdeal. En dan nu ook nogal 15.000 euro in deze zaak. Het gaat een beetje optellen. Precies. Ja, nee, je kunt ook. Kijk, je kunt op zich wel begrip misschien dan nog hebben dat ze zeggen, ja, ze hebben zoveel verzoeken. Het kost zoveel tijd. Maar deze stukken liggen gewoon klaar. Die zijn al gedeeld met Deloitte. Hè, dat al heel lang onderzoek en dat doet voor miljoenen euro's. Dus het is eigenlijk een kwestie van een druk op de knop of een middagje even zitten en die stukken sturen. Je zou bijna denken dat er een andere reden is om het niet te doen. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar wat daarin staat. Want dat gevoel krijg ik vooral. Ja, dat is ook de reden waarom wij erom gevraagd hebben. Precies, ja, nou goed. Straks na 11 uur gaan wij verder praten, maar dan dus over de gewone Rus en hoe zij en hij de oorlog beleven. Nu wend ik me tot de spraakmaker van vandaag. Vandaag is dat Martin Sietelsing. Je hoorde hem al, de politiechef in Midden-Nederland. En met u gaan we het hebben over hoe je weer met elkaar in gesprek gaat in de inmiddels gepolariseerde boerendebat. Afgelopen week plaatste u een opvallend bericht op sociale media. U doet erin verslag van een gesprek met uw zwager, die uit een grote boerenfamilie komt en zelf ook boer is. In dat bericht staat uitgebreid gesproken met mijn zwager Martijn over het stikstofoverschot. Ja, best bijzonder eigenlijk dat je speciaal moet vermelden, dachten wij, dat je een goed gesprek hebt gehad met iemand. Nou, ik heb over het algemeen een goed gesprek met mijn zwager en met mijn familie. Ja, maar waar ja. het hier om ging, is dat het me... Wat je merkt, is dat we als in die gepolariseerde samenleving... als politie steeds weer over groeperingen komen te staan. En of dat nou tijdens de COVID-demonstraties was... de boerendemonstraties, klimaatdemonstraties... en of dat nou straks de woningcrisis is... Mm-hmm. Iedere keer komen we tegenover die samenleving te staan. En dat vind ik als politie is onze kracht... om juist in verbinding te blijven. En wat je merkt is dat we in die gepolariseerde samenleving... als politie ook steeds tegenover delen van de bevolking komen te staan. Ja. Want het zijn niet alleen de boeren. Het zijn ook andere groeperingen die dit als een soort trigger-event zien... om zich... erbij aan te sluiten tegen dat maatschappelijk ongenoeg. En dat was eigenlijk van, ja, hoe gaat dat nou bij ons, Martijn? Hoe zit dat nou bij jullie in de buurt? En hoe zit dat tussen ons als zwagers? He, want ik sta aan de kant van de politie. Ja, met heel veel begrip voor wat er gebeurt in die boerenbedrijven. Mm-hmm. Van generatie op generatie. Hardwerkend, iedere keer aanpassen aan nieuwe situaties. En dat begrip zit bij veel politiemensen. En tegelijkertijd ook boeren die zeggen, dat is Martijn er één van... natuurlijk moeten we onze stem laten horen. En natuurlijk zijn we het ook niet overal over eens. Maar de manier van demonstreren en hoe je dat doet... Ja. Ja, dat is nog wel even een ander vraagstuk. En jullie spreken elkaar natuurlijk vaker, feesten en partijen. Je kent het wel natuurlijk. Klopt, met familie. Wiens idee was het nou om dit gesprek te voeren... en vervolgens daar ook enigszins verslag van te doen... of de wens die daaruit voorkwam op sociale media? Nou, dat was vooral mijn idee... En Martijn stond daar onmiddellijk voor de open. Maar het was vooral mijn idee, omdat ik daar ontzettend veel zorgen over heb. Hoe eigenlijk die polarisatie ook families kan binnensluipen. Mm-hmm. Dat zag ik ook in de COVID-crisis. Ik hoorde van politiemensen dat er binnen hun eigen familie... discussies waren over wel vaccineren, niet vaccineren. En dat leidde tot ontzettend veel spanningen. Dus ik maak mij in de volle breedte zorgen over die spanning... wat het ook betekent voor ons als politie daarin... Hè? Mm-hmm. Om in die spanning te kunnen opereren. Nogmaals, en dat was voor mij de reden om te zeggen... nou, laat ik het nou even dichtbij halen... Ja. en eens met Martijn het gesprek daarover voeren. Ja, maar nu kent u elkaar, dat helpt. Dus u kent elkaars intentie en ook persoonlijkheden... van nou, dit is een goede gast, hè? Daar hou ik zelfs van, want zijn familie. Maar de boosheid is bij zoveel boeren zo hoog opgelopen... is natuurlijk de vraag, staan zij nog open voor een gesprek... met bijvoorbeeld een agent die zij nog nooit in hun leven ontmoet hebben? Dat lijkt me nog best wel een grote stap, om dan... dat gesprek nog weer aan te gaan. Nou, en dat vind ik zeg maar de kunst en de kwaliteit van de Nederlandse politie vooral. Om met de investeringen die ze gedaan hebben in, laat ik het maar zeggen, vredestijd. Mm-hmm. Om daar het contact en de verbinding aan te gaan. Om vanuit, nou ja, die basis die je met elkaar hebt opgebouwd... om ook in die spannende momenten te zorgen dat je dat contact maakt. Ja. Wij werken bijvoorbeeld met verbindingseenheden binnen de politie... om te zorgen dat we... Ja, we hadden het net over juridificering, maar dat je eerst het gesprek aangaat... Mm-hmm. voordat je tot optreden overgaat. Ja. En dat gaat in 9 van de 10 keer gaat het ook goed. En het is een gesprek. Dan maakt het niet uit wie er tegenover u staat. Want u kunt wel zeggen van we hebben daarin geïnvesteerd in vredestijd. Maar ook specifiek bij boeren, bij de boerenpopulatie bijvoorbeeld? Zeker, specifiek bij de boerenpopulatie. We weten dat die demonstraties eraan komen. Dus we weten dat die spanning er zit in de samenleving. Dus wij investeren echt aan de voorkant... in het contact, wie zijn degenen die de demonstraties organiseren... Ja. En als het niet zo is, welke personen kunnen we aanspreken... hoe maken we het contact? En dat zijn over het algemeen de collega's die het meest verbaalvaardig zijn... Mm-hmm. het beste het contact kunnen leggen... en ook op een goede manier de verbinding kunnen aangaan. Ja, en ondanks dat vond u het toch nodig om zo'n bericht te plaatsen? Omdat ik merkte dat bij een aantal demonstraties... de spanningen zo hoog opliepen dat politiemensen en... boeren in dit geval, ook tegenover elkaar kwamen te staan. En die zorg, die heb ik echt in de volle breedte, ook naar de toekomst toe. Mm-hmm. Want wat je ziet is dat onze kracht zit in wijkpolitie, in verbinding... van daaruit het vak verder opbouwen. En door steeds weer bij die demonstraties te komen... komt dat aspect van het werk steeds meer onder druk te staan. Ja, waar komt dat door? Is dat gewoon inderdaad omdat die demonstraties gewoon steeds vaker voorkomen... Ja, ik denk dat dat een breed maatschappelijk ongenoegen is. En dan maakt het niet uit wat voor type demonstratie het is. We zien dat. Ik vermoed dat we daar binnenkort ook een migratiecrisis hebben. We zien dat bij de woningcrisis. We zien dat bij COVID. We zien dat bij. Dus bij al die aspecten, die brengen zo'n vorm van ongenoegen met zich mee. Dat het tot demonstraties leidt. Dat het ook andere groepen aantrekt. Mm-hmm. Die zich ook aangetrokken voelen tot datzelfde maatschappelijk ongenoegen. Ja, en dat is wel iets wat. Wat steeds vaker voorkomt, ja. Inderdaad. Maar waar zit nou met name dan, waar zit echt de pijn, het probleem? Want er is dus geïnvesteerd in elkaar begrijpen, in praten met elkaar. Dat is niet meer voldoende. Er zijn steeds meer demonstraties. En daarin zie je dus dat mensen elkaar kwijtraken. Nou, de pijn zit hem voor mij als politie in het feit dat wij onvoldoende in staat zijn om in alle rust in die wijken en buurten aanwezig te zijn of met die groeperingen in gesprek te kunnen en normaal dat werk te kunnen doen. Het gaat niet meer, er is gewoon er staat te veel druk op. Ik spreek wijkagenten bij mij die zeggen, ja, ik ben al 8 weekenden ME'er moeten zijn en ben niet in staat geweest om in mijn wijk te zijn. Ja, en daar zit voor mij wel de pijn en het risico dat we langzaam opschuiven naar een veel meer repressieve politie in plaats van die verbindende politie. Ja, Frank, jij bent natuurlijk politiek verslaggever. Er zijn veel ogen in deze zaken gericht op Den Haag. Merk jij daar ook wat van, dat die druk daar ook toeneemt? Ja, zeker. Ja, zeker met die boerenprotesten. En we hebben natuurlijk dat geval gehad met dat, wat er ook geschoten is. Hè. Je kunt je natuurlijk afvragen, wat was er gebeurd als die jongen bijvoorbeeld geraakt was, hè, door die politiekogel? Ja, ze hebben natuurlijk afgelopen week toch ook weer extra geld beschikbaar gesteld voor die provincies. Hè. Dus je merkt wel, van we moeten wat doen om die druk eraf te halen. En ja, er wordt nu ook weer gewerkt aan perspectief voor de boeren. Maar goed, dat gaat weer weken duren. Dus voor tot die tijd zal de politie er toch alleen voor staan, denk ik. Ja. En wat doe jij als politiek verslaggever? Ga jij ook, er wordt veel gedemonstreerd ook in Den Haag. Ga je altijd even het plein op om. Nou ja, ze staan tegenwoordig niet meer bij het plein. Nee, maar precies, staat bij het nieuwe gebouw. Ja. Nou, niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Er staan heel veel demonstranten, hè, van verschillende onderwerpen. Corona hebben we natuurlijk veel gehad, de boeren inderdaad. Maar zie jij ook dat brede maatschappelijke ongenoegen? Hè? Dus dat het niet, hè, dus dat dit een trigger-event is nu rondom die boeren. Zie je dat ook rondom andere thema's ontstaan? Dat er een breed maatschappelijk ongenoegen is? Ja, ik vind dat een beetje moeilijk inschatten. Ik denk dat de grote meerderheid natuurlijk nog steeds constructief is. En ook oplossingen wil zoeken. Maar je merkt inderdaad wel dat er soms van die ontstekingsmechanismen zijn. Hè, dat iets ontvlamt. En met corona zag je natuurlijk nu weer. Zie je ook dat mensen die eigenlijk geen boer zijn zich daar ook bij aan gaan sluiten. Dus dat die onvrede wel sluimert. En dat daar ook wel in Den Haag inderdaad zorgen over bestaan. Over het maatschappelijk klimaat natuurlijk. Waar politici zelf ook natuurlijk last van hebben via bedreigementen en dergelijke. Ja. Maar er zijn dus beroepsdemonstranten, mag ik ze zo noemen? Die ziet u ook overal weer en die zien we verschijnen? Weer zijn dezelfde mensen? Klopt. En wat ik merk is dat het ook opschuift om geweld meer te legitimeren. Hè? Om dat goed te praten dat er ook geweld gebruikt mag worden. En dat je ziet dat het functioneren. En of dat nou journalisten zijn, of dat nou bestuurders zijn, politici of wetenschappers. Dat het vrij kunnen functioneren en daar je mening kunnen uiten. Dat dat ook steeds meer onder druk komt te staan. Omdat ja, we hebben nog nooit zoveel journalisten, bestuurders, wetenschappers moeten beschermen en beveiligen als in de afgelopen periode. Ja. Nou, dat is toch echt not done. Maar dan zegt u, gaat gesprek weer aan met elkaar. Dat is een goed begin. Maar staan deze demonstranten dan, die beroepsdemonstranten, daar wel voor open? Of kapen zij het? Nou, die worden zij kapen inderdaad vaak de demonstraties en het gesprek. En belangrijk is, denk ik, en dat werd net ook al gezegd, dat die grote meerderheid, die eigenlijk best wel in alle redelijkheid een aantal dingen voor elkaar wil proberen te krijgen, dat die veel meer hun stem laten horen. Ja, dat zijn twee dingen. Eerst even over die noemen ze toch maar even beroepsdemonstranten. Want daar zit natuurlijk, die hebben ook een boodschap. Ja, kun je vanuit gaan. Ja, een deel heeft een boodschap. Een deel heeft een boodschap. En dat is dat brede maatschappelijk ongenoegen. We worden niet gehoord in de volle breedte. En of dat nou rondom de toeslagenaffaire is, of dat nou rondom migratie is, of landbouw. Dus dat is echt, we worden niet gehoord. Maar daar zul je dus ook het gesprek maar aan moeten gaan. Daar of ze dat nou willen of niet eigenlijk. Precies. Ja, je moet zorgen dat mensen inderdaad gehoord worden. Daar zit wel een groot vraagstuk. Ja. En een grote zorg inderdaad ook. En als naarmate mensen het gevoel hebben dat ze minder gehoord worden, zijn ze bereid om meer geweld te gebruiken. Dat is wel wat we zien. Ja. Heeft u daar ruimte voor bij de politie om bijvoorbeeld zich te richten op die doelgroep? Nou ja, die ruimte komt dus steeds meer onder druk te staan. Omdat wij er steeds meer in grootschalig optreden, dus ME-optredens, weggetrokken worden uit de wijken en uit de buurten om daarin te investeren. En ja, we draaien daarin echt behoorlijk wat overuur. Ook onze informatieorganisatie en andere delen van de organisatie zijn continu bezig met dit deel van het maatschappelijk ongenoeg. Ja, en dan dat andere punt, dat er dus een grote groep is die zich niet laat horen. Misschien wel de grootste groep, ik kan het niet zo goed inschatten. Zou die zwijgende massa zich meer moeten laten horen? En zo ja, hoe dan? Ja, ik denk het wel. Hè. Dus ik denk dat die zich veel meer hun stem naar voren moeten brengen. Vaak is het nu de mening van de uiterste van het spectrum die we horen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om vanuit het maatschappelijk midden meer je stem te laten horen. Of dat nou via social media is, of dat nou via de politiek is, of anderszins. Toch meer laten horen. Ja, heeft sociale media hierop dan een positieve invloed ook? Dat denk ik wel. Hè? Want vaak zie je dat ook hierin. Als ik kijk naar de reacties bijvoorbeeld onder het bericht wat ik had geplaatst over het gesprek met Martijn, dan zie ik echt het merendeel van de reacties zijn ontzettend positief. Ik denk dat er maar 1 of 2 zuurpruimen op zitten die iets vinden van het gesprek. Mm-hmm. Het misschien te soft vinden. Of anderszins vragen, ja, maar politie, hoe zit het dan met de Romeo's bij jou? Hoe die optreden, die veroorzaken het. Maar het merendeel is er ontzettend positief. Er zijn mensen die zeggen, ja, dit is het gesprek wat we zouden moeten voeren met elkaar. Dus het grootste deel, heb ik de indruk, is toch bereid om dat gesprek op deze manier met elkaar te voeren. En dat terwijl je ook ziet op sociale media dat politie daar ook tussen 2 vuren komt te staan. Aan de ene kant dus mensen zeggen, je moet harder optreden. Ja. En aan de andere kant zijn er ook weer groepen zoals bijvoorbeeld Extinction Rebellion, klimaatactivisten, die op sociale media weer zeggen, ja, wij worden wel meteen weer opgepakt als we ergens demonstreren. Bij ons geen begrip, wij hebben geen trekker. Je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Nou, dat is heel erg lastig. Ik geloof trouwens niet dat het zo is. Hè. Wij proberen iedere keer weer opnieuw vanuit die verbinding te werken en daar het optreden in op te bouwen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Extinction Rebellion, ja, ook daarmee zijn we heel goed in contact en goed in gesprek. We zijn nu zelfs bezig om een podcast te maken samen met Extinction Rebellion voor de politieorganisatie, om ook begrip te krijgen voor de wijze waarop zij hun standpunt over het voetlicht willen brengen. Dus op alle mogelijke manieren proberen wij daarin echte verbindingen te maken. Hoe gaat die podcast eruit zien dan? Nou, dat is een gesprek met Ferko Uri, een van de belangrijke spelers binnen Extinction Rebellion, die in gesprek gaat met een van onze politiemensen om aan te geven hoe hij kijkt naar het klimaatdebat, wat het grote verhaal is daarachter, en de wijze waarop zij dat over het voetlicht willen brengen binnen hun demonstraties. Ja, het is dus niet zo simpel als, nou, nu overtreed je de wet, want er is vrij duidelijk toch genend wat er mag en wat er niet mag als het gaat om demonstreren. Dat is niet meer voldoende. Nou, dat is zeker niet voldoende. Het is ook echt voldoende om daar begrip voor elkaar te hebben, te weten wat er speelt, om vanuit dat perspectief te handelen. Ja, nu zegt u, er zijn steeds meer demonstraties. Daar is bijna niet aan te ontkomen. Dat is gewoon wat er nu in de maatschappij gebeurt. Tegelijkertijd ziet u dus ook dat daardoor agenten niet meer de wijk in kunnen en dus niet meer dat basisgesprek kunnen voeren, wat ten grondslag ligt aan, nou, een goede, denk ik, werksfeer tussen politie en demonstranten. Wie kan hier nou veranderingen brengen? Ja, wie kan hier? Dat is echt een groot samenlevingsvraagstuk, denk ik. Wat mij betreft is meer politie niet de oplossing. Het gaat echt om maatschappelijke rust die er gecreëerd moet worden met elkaar. En daar zijn we als samenleving in de volle breedte verantwoordelijk voor om dat te doen. En natuurlijk zal de politiek daar een belangrijke rol in moeten en kunnen spelen. Maar ik vind het toch ook wel een groot stuk eigen verantwoordelijkheid van ons allen. Maar wat zegt u nou eigenlijk tegen de politiek dan? Van dat stikstofdebat is even voldoende. Gaan we geen hele grote dossiers overhoop gooien nu? We kunnen het anders niet aan? Nee, dat polariseert het allemaal te veel? Nee, dat politieke debat gaan wij als politie niet aan. Hè? Dus wij staan daar gewoon klaar om ons werk te doen. Altijd weer, 24-7 per dag en per week. Maar wat ik wel zeg is dat het creëren van rust, een goede voorbeeldfunctie daarin, in de volle breedte, is natuurlijk voor ons wel belangrijk. Ja, en voor iedereen is in de samenleving, probeer jezelf altijd in andermans schoenen te zetten. Dus ook die van de agent. Absoluut. Dat is ontzettend belangrijk om je dat te realiseren. Dank, Martijn Sietelsing, voor dit gesprek. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022.

de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers. Met aan tafel nog steeds onze spraakmaker van vandaag, Martin Sietelsing, politiechef Midden-Nederland. Met hem spraken we net over de toenemende boosheid in de maatschappij. Mijn stem gaat er helemaal van, ja. Van trillen, Martin. En hoe hij hoopt dat er meer naar elkaar geluisterd wordt, dat was de boodschap. Het komende half uur besteden we aandacht aan bericht uit Moskou. Dat doen we met Frank Hendricks, voorheen Rusland-correspondent, tegenwoordig politiek verslaggever bij de Volkskrant. Ja, Frank, die berichten uit Moskou zijn appjes verstuurd door verkoopmanager Yevgeny. En in deze apps geeft hij weer wat de economische impact in Rusland door de oorlog in Oekraïne is. Hè, wat de gevolgen zijn voor het land en voor zijn volk dat toch grotendeels achter Poetin lijkt te staan. En we krijgen daardoor een duidelijk beeld van hoe de burgers in Rusland over de oorlog denken. Nou, hij kan het best goed duiden, vind ik eigenlijk. Maar eerst even voor mensen die hier nog nooit van gehoord hebben. Wie is Yevgeny? Ja, dat is een beetje meteen het probleem van deze rubriek. Dat kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen. Je hebt nu in Rusland zo'n klimaat gekregen dat iedereen die tegen de oorlog is, of de speciale militaire operatie, zoals die dan officieel heet, iedereen die tegen is, is een verrader. Poetin heeft ook gezegd, hè, verraders die gaan we uitspugen als vliegen. Dus er is zo'n bedreigend klimaat ontstaan dat ik eigenlijk heel weinig over hem kan zeggen, behalve dat hij inderdaad in de zakenwereld zit en ook natuurlijk heel veel nadenkt over de positie van zijn land en waar zijn land naartoe gaat nu. Ja. En ik denk dat inderdaad, zoals je zelf ook zegt, dat hij in staat is om toch in zo'n samenleving waar de propaganda zo'n enorme invloed heeft, toch ook nog met enige afstand daarna kan kijken en kan uitleggen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en hoe hij de ontwikkelingen ziet. Hoe zijn jullie dan opgekomen om hem deze apps te laten delen? Want je zei het is al best wel kort dansen. Ja. Ja, hij vindt dat zelf heel erg belangrijk ook. Dat mensen in het Westen begrijpen dat niet iedereen die oorlog steunt. Dat er ook Russen zijn die er anders naar kijken. Maar ook dat hij kan uitleggen waarom. Hè. Zijn ouders bijvoorbeeld steunen de militaire operatie in Oekraïne. Die hebben echt het gevoel van wij helpen daar die mensen die onderdrukt werden door de nazi's. Verhalen over bombardementen en mensenrechten schendingen is allemaal in scène gezet. Of het is allemaal door de Oekraïners zelf gedaan. Dus ja, en hij probeert dan die positie van zijn ouders ook uit te leggen hoe dat zit. Maar ook wat het binnen families teweeg brengt. Hè? Want die polarisatie, we hadden het er net al over, die is daar zo extreem dat kijk, hij kan eigenlijk bijna niet meer praten met zijn moeder. Hè? Want zijn moeder beschouwt hem nog net niet als verrader. Maar ze zegt wel van, ik heb spijt dat ik jullie zo heb opgevoed, dat jullie op deze manier antipatriotisch zijn eigenlijk en niet voor je land opkomen. Terwijl hij zegt, ik heb nooit op Poetin gestemd. Ik heb zelfs gedemonstreerd hier tegen. Ik verraad niemand. Poetin is degene die ons verraadt door ons in deze oorlog te sleuren. Maar goed, dat zijn dus die twee kampen die zelfs binnen families ontstaan. Ja, en dat is natuurlijk. Hij vindt het belangrijk dat mensen het beste ook weten van hoe dat tot stand kan komen in zo'n samenleving. En dat er inderdaad ook gewoon mensen zijn die er anders over denken. Ja, hij raadpleegt ook het nieuws. Ja. Met tegenzin, begreep ik. Ja. Want natuurlijk ook veel propaganda. Waarom doet hij dat dan toch? En ziet hij ook altijd precies wat de propaganda is en wat niet? Ja, want er zijn toch steeds wel Russen die ook andere informatie krijgen. Hè? Dus via VPN-verbindingen, YouTube. Maar goed, hij probeert inderdaad ook via die staatsmedia, hè, die natuurlijk helemaal gecontroleerd zijn. Of alle media zijn eigenlijk vallen onder codes waar ze moeten voldoen. Je mag alleen nog maar informatie verspreiden die goedgekeurd is eigenlijk door het ministerie van Defensie. Maar ja, daar kun je natuurlijk wel in zien van wat is nou het verhaal van die oorlog? En wat hem dus ook zo verbaast is dat het zo inconsistent is. Hè? Dat eerst was het zo, wij werden bedreigd door Oekraïne. Zij zouden ons hebben aangevallen als wij het niet hadden gedaan. Daarna was het opeens van, maar dit land heeft eigenlijk geen bestaansrecht. Het hoorde altijd al bij ons. Wij hebben eigenlijk recht op de, zoals we de recht hadden op de Krim. Hè, wat we natuurlijk al eerder hebben veroverd, hebben we nu ook recht op die delen van het land. Dus dat narratief verandert steeds. Maar op een of andere manier maakt dat dus niet uit. Hè. Het idee is toch van bij veel Russen van, onze leider zal het wel beter weten. Die heeft meer informatie dan wij. Dus we moeten hem volgen, we moeten hem steunen. Ja, volgens Yevgeny laat de opiniepeiling in Rusland zien dat zeker 80% van de Russen Poetin steunt. Dat is een ontzettend groot aantal. Kun je wel stellen dat dat waar is? Ja, hij is zelf denkt dat dat wel in de richting komt. Maar dan zijn wel allerlei gradaties weer. Hè. Je hebt natuurlijk hele grote groepen op het platteland die onder vrij moeilijke omstandigheden leven. Die denken eigenlijk niet veel in politiek. Die zijn gewoon aan het overleven. Dan heb je een groep die toch ook heel gevoelig is geworden voor het idee wat de afgelopen decennia onder Poetin eigenlijk is ontstaan, van dat Rusland onrecht is aangedaan. Hè? Dat Rusland vernederd wordt. Dat er te weinig respect is voor de prestaties van Rusland. En dat, dat ze bedreigd worden, dat ze omsingeld worden. Dus die volgen dat verhaal. En dan heb je natuurlijk nog mensen die tegen zijn. Dat zijn natuurlijk ook nog altijd miljoenen Russen dan, mm-hmm. hè, als jullie 20%. En die zitten vooral in die grote steden. Yeah. Maar wat daar ook heel erg meespeelt is dat, want hij zegt ook zelfs, het is toch heel moeilijk te peilen, omdat hij zegt, als je door op straat loopt in Rusland, er worden eigenlijk geen gesprekken meer gevoerd. Vroeger werd natuurlijk gewoon gediscussieerd op straat, zeker met lekker weer, maar nu als er iemand bijkomt die je niet goed kent, dan stopt het gesprek gewoon. Omdat er ook gewoon angst is van, het is natuurlijk gevaarlijk als je je uitspreekt tegen de oorlog. En dat zou bij die opiniepeiling natuurlijk ook een rol kunnen spelen van, dat mensen niet durven te zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Maar goed, zijn inschatting is wel dat het merendeel van de Russen het nog steeds toch het steunt. Even los van die oorlog. Zijn er ook Russen die zeggen, ja, maar Poetin heeft ook heel veel positieve dingen voor Rusland betekend? Ja, ik denk dat dat is natuurlijk, Poetin is gekomen na een periode, hè, de democratische periode onder Yeltsin, zou je kunnen zeggen. Daar is heel veel misgegaan bij die privatisering van bedrijven. Er was onveiligheid. Dus die democratische periode is gelijkgesteld met chaos voor veel Russen. Mm-hmm. Daarna kwam Poetin. Die had toen het geluk dat de prijzen voor gas en olie stegen enorm. Er kwam wat meer welvaart, er kwam stabiliteit. Wat gewoon een hele belangrijke factor voor heel veel Russen is. Die natuurlijk heel veel hebben meegemaakt in de loop van de geschiedenis. Revoluties. Yevgeny citeert ook een actrice die ooit heeft gezegd, een beroemde Russische actrice, van ik leef liever in Noord-Korea dan dat ik nog een revolutie moet doormaken. Dus voor hun is stabiliteit is zo belangrijk. En dat garandeert Poetin dan. Hè. Dat is ook steeds zijn verhaal. Als ik er niet ben, dan gaan jullie terug naar die tijd van Yeltsin en de chaos. Ja, dus dat is het draagvlak eigenlijk wat hij heeft gecreëerd voordat hij aan die oorlog begon. Ja, wat een beetje de tragiek is, hè, wat Yevgeny zegt, stel nou dat ze iets langer hadden volgehouden met die democratische principes. En je had dan die stijging van die grondstofprijzen gehad, dan had je misschien kunnen zien, ook een democratie kan voor welvaart zorgen, kan voor stabiliteit zorgen. Ja. Maar die kans hebben ze niet gehad. En je zegt, eigenlijk is er geen debat meer. Je kunt op straat mensen niet meer zo makkelijk aanspreken. Is er nog wel sprake van enige vorm van tegengeluid in Rusland? Bestaat dat nog? Ja. En dat bekopen mensen dan vaak met hele lange gevangenisstraffen. Ik bedoel, die repressie wordt wel erger. Hè? Er is nu weer iemand van de Open Russian Foundation is weer 4 jaar de gevangenis ingegooid, omdat hij volgens mij een post had gerepost. Hè? Dus zelfs niet eens zelf had gezegd, maar gewoon een retweet. Die wetgeving, hè? Dat je als een buitenlands agent bent, je hoeft niet eens meer echt contact hebben met een buitenlandse organisatie, of je kunt al een buitenlandse als buitenlandse agent worden bestempeld. Mm-hmm. En dan kom je dus ook weer in de gevangenis. Er zijn zelfs wetten komen eraan waarin marteling en psychische en fysische marteling onder bepaalde omstandigheden goedgekeurd wordt. Dus je merkt gewoon, en laatst was er bijvoorbeeld ook weer zo'n deelraad, gemeenteraadslid, hè, die wilde geen kindertekenwedstrijd organiseren in zijn district. En omdat hij zei, ja, er sterven nu kinderen in Oekraïne. Ja, die heeft ook een straf van 5 jaar gekregen, omdat hij een oorlog gesproken heeft over een oorlog. En krijgen alle Russen dat dan ook mee, die gevangenisstraffen, voor dit soort situaties, of dat ook niet? Nee, dus het gebeurt gewoon eigenlijk probleem. Niet. Ja, als je zijn ouders voelt, die volgen dan die staatsmedia, en die zien dat helemaal niet. Nee. Nee. Of ze denken, nou ja, het zal wel. Kijk, er is natuurlijk al heel veel gebeurd, hè, de afgelopen jaar. Als je ziet hoeveel oppositieleiders de gevangenis in zijn gegooid of het land zijn uitgedreven. Mm-hmm. Dan zullen ze toch wel iets meekrijgen. Maar ja, dan wordt gezegd, nou ja, het zal wel een reden hebben. En het zal wel. Er zijn er veel mensen die tegen de oorlog zijn, die tegen geluid bieden, zijn het land uitgevlucht. Hoe zit het met Yevgeny? Hij wilde niet weg. Nou ja, dat is een permanente worsteling natuurlijk. Het is nogal wat om je land te verlaten. Je moet je ook weer alles opnieuw opbouwen. Het is natuurlijk iets waar Russen eigenlijk al vaker mee te maken hebben gehad in de geschiedenis. Je hebt die revolutie in 1917 gehad. Er gingen ook heel veel mensen weg, anderen bleven. Hij vergelijkt met zijn twee lievelingsschrijvers. Eén is Boen en de andere Pasternak. Nou, Boen die vluchtte naar Parijs. En die werd eigenlijk heel ongelukkig omdat hij ontworteld was. Zich eigenlijk nooit hij heeft thuis gevoeld. Pasternak bleef in Rusland, die werd daar heel ongelukkig. Dus er zijn eigenlijk geen... En enorm tegengewerkt natuurlijk. Dus er zijn eigenlijk geen goede keuzes voor heel veel mensen. Maar goed, hij ziet ook in zijn vriendenkring dat de mensen naar Servië gaan of naar Georgië of Turkije. Ja, dat de mensen wel inderdaad vertrekken. Ja, dus het tegengeluid wordt onzichtbaar gearresteerd, kunnen we zeggen, voor de gewone Rus. Dan is natuurlijk de hoop vanuit het Westen dat het volk in Rusland het ook gaat merken door bijvoorbeeld die sancties en daardoor wellicht een beetje in wat tegenspraak gaan bieden. Zie jij dat gebeuren? Want voorlopig, nou ja, ik zei dat de oorlog is ruim 150 dagen bezig. Ja. En er lijkt nog geen sprake te zijn van een wankel draagvlak. Nee, dan moet je altijd wel een beetje oppassen. De Sovjet-Unie was ook van, die zou eeuwig bestaan. Opeens was hij er niet meer, stortte alles in. Maar je ziet wel dat die sancties hadden, zeker in het begin, een soort shock-effect. Je ziet opeens winkels die sluiten, prijzen die stegen, de roebel daalde. Maar wat je nu na verloop van tijd, zo na een maand of twee, dat het enigszins gestabiliseerd is. Hè? Dat is weer dat stabiliteit. Het gaat niet geweldig. Hè? De economie daalt wel, maar heel geleidelijk dat je het eigenlijk niet merkt. De roepelprijs is gestabiliseerd. Er worden toch allerlei wegen weer gevonden via China, via Turkije. Ja, dan wou ik je vragen, hè? Want je hebt helemaal niet over China. Hè? Je vraagt over wat doet het Westen daarin. Maar wat voor invloed heeft China hier nou op, Frank? Heb je daar een beetje zicht op? Nou ja, China houdt natuurlijk een beetje op vlak, maar je ziet wel dat ze met die economische sancties, dat ze dus inderdaad allerlei wegen via China ook vinden om toch allerlei spullen binnen te krijgen. Dat is natuurlijk wel kostbaarder en duurt langer. Maar dus de prijzen stijgen daardoor wel. Maar goed, ze kunnen deels die sancties daardoor omzeilen. Ook met Emiraten bijvoorbeeld, ook met Turkije. Maar ja, bepaalde... Kijk, echt van die hoge kapitaalgoederen, hè, waar echt high-tech onderdelen, daar zie je wel dat het pijn gaat doen. Vliegtuigen, auto's. Daar gaat het wel, die prijzen enorm stijgen. Ja, maar dus niet voldoende voor het volk om in opstand te komen, als ik jou zo hoor. Nou ja, in opstand komen is gewoon heel erg moeilijk, omdat je ziet, dat beschrijft hij ook. In de jaren 90 zijn ze natuurlijk wel opgestaan, hè, toen er een putsch was bijvoorbeeld. Maar toen hadden ze nog gevoel, ja, die troepen gaan niet op ons schieten. Hè. Maar nu kun je er eigenlijk wel van uitgaan. Als je ziet hoeveel doden er al zijn gevallen nu in Oekraïne, dan zijn ze, die troepen, die zijn wel bereid om te schieten als er nu grote demonstraties zijn. Dat is tenminste het gevoel ook bij veel Russen. En daarbij komt dat er geen echte leider is. Hè. Je moet ook iemand hebben die kan zeggen, we gaan nu de straat op. Als we nu de straat op gaan, dan gaan we met een miljoen man de straat op. Ja. En zo'n figuur is er niet meer. Dat soort mensen zijn gewoon uitgeschakeld al de afgelopen decennia. In de tussentijd moet het gewoon hebben van mensen als Yevgeny, die toch hun appjes af en toe uit dat gebied hier naartoe sturen. Ja, het is iets kleins, zegt hij zelf ook, iets heel kleins. Maar hij heeft toch het gevoel dat hij nog iets kan doen op deze manier. Frank Hendricks, dankjewel. Nieuws dan via de NOS. Een flinke boete voor Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, moet van de Nederlandse bank 3,3 miljoen euro betalen. Contact nu met NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Goedemorgen, Nando. Hi, goedemorgen. Waarom krijgt Binance die boete? Ja, het heeft alles te maken met het feit dat cryptobedrijven sinds mei 2020 verplicht zijn zich te registreren. Dat moet vanwege wetgeving die witwassen en het financieren van terrorisme moet tegengaan. Nou ja, Binance had zich dus moeten registreren, heeft dat niet gedaan, ook niet na een waarschuwing ruim een jaar later. En dus heeft DNB nu besloten tot deze boete. Ja, 3,3 miljoen euro, daar gaat het om. Hoe komt DNB tot dat bedrag? Ja, DNB zegt dat dit hoger is dan het zogeheten basisbedrag. Dat ligt rond de 2 miljoen, maar nog niet het maximaal. Dat is weer 4 miljoen, zit er dus een beetje tussenin. DNB geeft een aantal redenen voor deze 3,3 miljoen euro hoge boete. Het gaat erbij over de verhoogde ernst en verwijtbaarheid die DNB, waar DNB van spreekt. De grootte van het platform, je zegt het net zelf, het is de grootste cryptobeurs, dat speelt ook mee. Daarnaast had Binance, doordat het niet geregistreerd was, een concurrentievoordeel, omdat het minder kosten maakte dan concurrenten die zich wel hadden geregistreerd. En tenslotte het feit dat de overtreding plaatsvond over een langere periode. Ja, zo komen ze bij dat bedrag van die 3,3 miljoen euro. Heeft Binance al gereageerd? Ja, DNB laat weten dat Binance in bezwaar gaat tegen de boete. Tegelijkertijd loopt er nu wel een procedure om alsnog geregistreerd te worden. Dat is nog niet afgerond. In een algemene reactie tegen ons, tegen NWS, zegt het bedrijf diep respect te hebben voor het werk van de toezichthouder. En stelt nu een traditionele bedrijfsmodel na te streven. Wat ze daarmee bedoelen, dat is niet helemaal duidelijk. Nee, maar ze hebben dus wel nog bezwaar aangetekend. Ze hebben wel bezwaar aangetekend. Zeggen het niet met alles eens te zijn in feite. Dankjewel, Nando Kastelein. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom daarvoor Bas van Emden uit Heemskerk. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Je bent 47. Je werkt als business consultant en helpt bedrijven met het omschakelen naar een nieuwe werkplek. Klopt. En je houdt van alles wat je vooral vandaag niet moet doen, begrijp ik. Motorrijden, mountainbiken, hardlopen. Ja, heel veel sportieve dingen. Ja, afgelopen weekend nog motor gereden in Duitsland. Dus het kon nog net qua temperatuur. Ja, wat is de maximale temperatuur waarop jij nog met de motor naar buiten gaat? Ja, het ligt er een beetje aan of je veel stil staat of niet. Als je rijdt is het gewoon lekker te doen. Maar steeds starten en stoppen, dan is het wel warm en helemaal leer. Ja, dus de komende 2 dagen... Wat ga je dan doen? Als je zo sportief bent, kun je dan een beetje inhouden? Nou, niet motorrijden, maar werken ook natuurlijk. Ja, en op dit soort plekken zitten. Wij hebben hier lekker klimaatcontrole, want ik heb zelfs een vestje aan. Heerlijk. Gekkigheid met buiten 30 graden, wat is het? Goed, je komt de Nationale Nieuwsquiz spelen vandaag. Als het lukt, dan win je €300. Dat zou mooi zijn. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Oké, gaan we. Ja, het wordt zinderend heet, hè? En daarom gaat vandaag en ook morgen het Nationaal Hitteplan in werking. Nationaal Hitteplan. In het Hitteplan. Hitteplan. Dat Hitteplan, dit is het. Ik heb hem even uitgedraaid. Drink voldoende water is het belangrijkste advies. Houd jezelf koel. En denk daarbij dan dat je de schaduw opzoekt. Dat je een ventilator gebruikt als je die in huis hebt. Het voelt een beetje alsof je de sauna binnen stapt. Exact, inderdaad. En als je de kraan openzet, heb je een soort van Turk stoomwater erbij. Ja, het is 2 dagen heet in Nederland. En we zullen het weten. Het wordt tropisch de komende dagen. Vraag 1. Vanaf vandaag is het Nationale Hitteplan van kracht. De hoge temperaturen kunnen volgens het RIVM ook welk ander weerfenomeen in de hand werken dat voor gezondheidsproblemen kan zorgen? Smog. Ja, smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Vraag 2. Heel Europa wordt geteisterd door het warme weer en daardoor ontstaan op grote schaal bosbranden. Bij welke Franse stad woedt sinds dinsdag al een grote brand die meer dan 7 hectare bos in de as legde en waarvoor tienduizenden mensen zijn gevlucht? Bordeaux. Ja, door de hoge temperatuur en de harde wind is de brand heel moeilijk te bestrijden. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Wilms. Paulman, hoe onderdoor. En dan zit hij erin. En heeft ze haar doelpunt te pakken. Ja, yeah, it's of course important to get the result. Move on to the quarterfinals. Ja, het duurde wel even lang, dus het was nog billen klein. En daar is de beslissing in de wedstrijd. Ja, het Nederlands elftal wist dus met veel moeite de volgende ronde te halen. Pas in de slotfase gaf Zwitserland zich gewonnen. Welke invaller scoorde 2 goals? Ik kan niet op de naam komen. Nee? Pas. Frank? Nee. Martin? Eén van jullie? Levano? Nee. Nee. Leuchter. Leuchter. Romee. Ze geldt als supertalent bij Nederland. Ze scoorde de 2-1 en de 4-1. Gaan we naar vraag 4. Zaterdag speelt Oranje de volgende wedstrijd. Dat is dan de kwartfinale. Maar tegen welk land? Frankrijk. Dat is goed. Frankrijk geldt als een van de favorieten overigens voor de eindzege. Ze plaatsen zich met speelsgemak voor de kwartfinale. Wordt dus nog spannend. Vraag 5 dan. We laten een fragment horen en we willen weten wie hier aan het woord is. Het wordt wel een andere zaak als we temperaturen van boven de 35 tegen de 40 gaan bereiken. Als dat regulier wordt, dan moet je wel een andere opzet nadenken. Pruls. Ja, Hubert Bruls. Jij wist hem ook meteen, hè, Martin? Ja, natuurlijk. Ja. Bruls is burgemeester van Nijmegen. De Vierdaagse begint dus pas woensdag en duurt dit jaar 3 dagen. Laten we het positief bekijken. Hij is er in ieder geval, want hij was er natuurlijk tijdens corona niet. Vraag 6 dan. Bruls kondigde vrijdag al een noodverordening af voor de binnenstad van Nijmegen tijdens de Vierdaagse. Uit vrees voor wat voor protesten? Boerenprotesten. Onder meer Farmers Defence Force wilde demonstreren tijdens de intocht van de Vierdaagse. Dat zag Bruls niet zitten, dus dat antwoord is ook goed. Dat gaat lekker. Bij de volgende vraag, dat weet je, kun je de punten flink opvijzelen. Vandaag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is, wie bedoelen we? Als het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4. Normaal ben ik maar moeilijk te knechten. 3. Maar zelfs mijn brede schouders konden deze last niet dragen. 2. Misschien had ik niet onder nummer 13 van start moeten gaan. Stop. Steven Kruiswijk. Ja, dat is goed. Kruiswijk die was tot nu toe van grote betekenis, hè, voor Jumbo-Visma. En gele truidrager Vingegaard als helper die altijd voorop gaat in de strijd. Normaal ben ik maar moeilijk te knechten. Daar komt hij vandaan als helper-knecht. Hij was niet makkelijk, eerlijk is eerlijk. En voor 3 punten had je nog, maar zelfs mijn brede schouders konden deze last niet dragen. Nou, hij heeft brede schouders. Hij wordt, begreep ik, ook wel de kleerhanger genoemd. En hij brak zijn sleutelbeen. Ja. Nou, en voor 1 punt had je nog gehad. Mijn Tour de France zit erop, nadat ik gisteren een harde val maakte. Eens even kijken, de nieuwsfactor. Kijk ik naar de jury. Hoeveel punten zijn er binnen? 7. Nou, dat is lekker. Om mee te beginnen, gaan we naar het kanon. Succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. De wetenschappelijke expeditie in Spitsbergen wordt gehinderd door welk dier? IJsbeer. Goed. Waardoor komen er dit jaar 350 miljonairs in ons land bij? Expats uit Londen. Kijk ik even naar de jury. Rekenen we dat goed? Expats? Moi? Ja, rekenen we goed. De Nederlandse hockeyvrouwen werden gisteren voor de hoeveelste keer op rij wereldkampioen? Tweede. Derde. Welke president ontsloeg gisteren 2 topambtenaren bij onder meer de Veiligheidsdienst? Zelensky. Is goed. Welk ministerie weigert ondanks een gerechtelijke uitspraak nog steeds om de communicatie over de Sea-Watch deal openbaar te maken? Pas. VWS. In welk jaar wil Tata Steel klimaatneutraal zijn? 2030. 45. Gebruikers van welk sociaal medium zijn massaal boos over een recente update van Apple? Instagram. Ja, op welke locaties gaan politie en OM foto's van voortvluchtige criminelen vertonen? Schiphol, luchthavens. Ja, Suriname is in de ban van een schandaal met een fraudeleuze rekening bij welk ministerie? Defensie. Nee, het ministerie van Financiën. Deze was niet makkelijk, hè? Nee, dat vond ik ook niet, hoor. Dat was ik helemaal met je eens. Je hebt 5 punten. Dat betekent dat je in totaal 35 punten hebt neergezet. Is niet per se een hele hoge score. Ik denk niet dat je vrijdag meteen gegarandeerd is. Ik denk het ook niet. Dat wordt nog een heet weekje voor jou, denk ik. Ja. Was het al? Dank dit komt er dan nog bij. Ik doe vraag 15 nog even. Een studententeam van de universiteit uit welke stad heeft in Bangkok de wereldtitel robotvoetbal geprolongeerd? Delft. Eindhoven. Ja, helaas. Had je ook niet, had je wel geweten, Martin, ja, of niet? Laatst wel. Hè? Ja, jammer nou, is dat. Jammer. Hè? Ja. Ja, maar toch leuk dat je meedeed. Ja, en je weet dus tot vrijdag, hè? Je weet helemaal nog niet hoe de andere gasten deze week gaan presteren. Ik ga het hopen. Bas van Emden was dat. Fijn dat je er was. Dank ook aan onze spraakmaker, politiechef Martin Sietelsing. Die hoopt dat we wat meer met elkaar gaan praten in de maatschappij. En ook Volkskrant-journalist Frank Hendricks, dank voor jouw komst. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1, maar dan de zomereditie. Dat betekent dat hij vandaag wordt gepresenteerd door Martijn de Geef. Martijn, goedemorgen. Wat ga jij doen? Wij gaan praten met Ruben Brekelmans, Kamerlid voor de VVD. Dit weekend sliepen er weer 300 asielzoekers in Ter Apel buiten. Het stagneert de keten. De vraag is nu hoe op te lossen. En er zijn geen taboes meer. Dat allemaal dus na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er morgen natuurlijk weer om 9:30, zoals u van ons gewend bent. Nu is het tijd voor het NOS Journaal, want het is namelijk bijna 11:30. En dat krijgt u vandaag van Katrien Straatman. KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal.